uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek. Ilyen késő van már, gyerekek? Jó, jól megcsúsztunk. 16 perccel nem szoktunk ilyen későn kezdeni. Máskor ilyenkor csak október szokott lenni. Igen, ez most egy kicsit így késő. Hosszú volt gyerekek. A hírek, biztos. Hosszú volt a hírek. Na, mi újság van? Időjárás szempontból minden oké? Okay, jók vagyunk? Fél 8-9 fok jó. Volt. Szegeden 10 fok van. Hallgattam már. Szegeden érte 10 fok. Hol? Szegeden. Igen, oh. Szegeden. Szeged 87-9, most még szerintem ember nincs. Már azért tudják páran, de ez már írnak? Már csomóan írtak. Tényleg? Nagyon jó, hogy újra ott vagyunk. Hát azért a Facebookon ez körbe ment. Tegnap egy nagyszerű videót sikerül gyártanunk hozzá, úgyhogy a Szeged. Ez terjed Szeged már a Facebookon? Persze. Nagyon jó, remélem, hogy tudják, mert már tudom, hogy csináltunk a Rádió Egyen minden, de hogy azért ez egy... ez egy olyan freki volt, ami előtte ilyen katolikus valami szólt. Így van, így van. És hát reméljük, hogy sokan tudják, vagy majd terjed szájról szájra, hogy ott vagyunk. Igen. Azt köszönhetjük, hogy most újra ott lettünk. Újra azért mondom, mert hogy a régi rádióval voltunk már ott, viszont a Rádió Egyel történelmet írunk ebben a pillanatban, mert hogy a Rádió Egy még nem volt Szegeden korábban soha felelhető. És most már igen. Akkor a frekó, hogy most még Csongrádról is írtak, ami onnan azért egy, szerintem egy 50-es körülbelül, vagy 40 legalább, tehát hogy egy nagyon-nagyon nagy frekvencia, úgyhogy aki... Én, hogyha odaig aki is átszólunk, hogyha nagyon felhangosítják a távolsági buszokat. Igen, nagyon jó SMS-ek jönnek. Az ügy Szegedről, gyertek kitelepülni, Bali lóg nekem egy aláírással, ellentében Janival és Ferivel, ő úgy bujkál a mobil stúdióban, mint Snob kristály pohár a vitrínben. Így egy hallgató. Már időben írok, hát a sikerül jelentkezni fekete-fehér igen nem játékra. Szeged mellett hívlak titeket, és már nagyon hallgatom a 87,9-es frekit. Nagyon örülnék, ha tudnék játszani veletek, mint első szegedi frekit hallgató. Sose játszottam, még remélem most összejön. Azt, hogy most keltem, szegedi vagyok. Tegnap este olvastam Facebookon, hogy mától szóltok Szegeden. Üdv újra nálunk. Ma már tuti, hogy veletek ébredezem az autóban. És játszani egy kis Ádi Mester küldte nekünk. Köszönjük. Jó reggelt, hajrá Szeged, bár nem Szeged vagyok, de 54 km-re Csongrádon is fogható, bár kicsit recsek, de király. Üdv Tevás Robi, lehetek a naphallgatója? Még sose voltam. Szegedtől 54 km-re is átszól? Az komoly. Az egy erős történet. Akkor üdv újra Szegeden, még ha egyelőre csak hangban is, hosszú volt ez közel egy év, de most már nagyon boldog vagyok, amiért visszatértetek. Számomra ünnep ez a mai nap. En Laci küldte nekünk. Igen, a klasszal voltunk, de nem szóltunk igazán jól. Nem. Nem szóltunk igazán jól. Ez a Szeged, ez mindig rádiózás szempontjából egy ilyen hányatott sorsú történet volt. Ugye ott van egy helyi rádió, de a klassznak sem sikerült úgy megvetni a lábát, egész ez a lefedettségi okok miatt. Nem szóltunk nem túl jól. Volt. Igen. Szegeden már volt, de az összekötőn, ugye az M5-ösön nem nagyon. A Kecskemét után elhaltunk. Kecskemét után elhaltunk, és akkor Szegeden megjöttünk. Ezen viszont ez most segíthez felszól. Úgyhogy... És ez mindenképpen jó hír. Köszönjük, hogy újra itt vagytok, pusszancs, köszönjük ezt is. Micsoda reggel, srácok, köszi, nagyon jó érzés. Ébredés után újra két gomba konyhában, egy kávé főzés, egy rádió, eddig online szóltatok. A pirítós óta a kedvence vagytok. Puszi egy makói. Hát az 20 kilométer Szeged. Az, persze. Tök jó. Szeged, akkor ugye ott van lenn Makó, Hódmezővásárhely is megvan, akkor Szentes, az is megvan, tehát hogy ezt az egész környéket ott beszórja, ha egy 5 azt a mindenségét neki. Kazi már fent van, akkor most kitelepülhettek a Kolbász Fesztiválra, kérdezi Kazi, humorizálva. A híres szegedi igen. Kolbász Fesztivál, igen. Az nagyon-nagyon híres, megyünk majd mindenféleképpen. Akarjátok látni az új telefonomat? Jaj, hát arcoskodjál. Van más variáció? Én láttam egyébként, amikor reggel jött már be, és dédelgette a kezében azt a kis dobozkát, aztán el is kezdtünk róla beszélgetni, hogy vajon mi a fenéért lehet rajta ez a bizonyos 940. Ennek van egy oka, ezt mondja, megírják a hallgatók, hogy az összes iPhone-on, amikor meg iPad-en, amikor bemutatta a Steve Jobs, meg a Tim Cook, meg neki mindig 9:41 van, szeptember 12-e kedd. És egyszer elolvastam, hogy ez miért van mindig 9:41 eladva. Elfelejtettem. Aha. Úgyhogy drága hallgatók, ez a mai napi feladat, írjátok így meg. Van. Ennek van egy története, hogy ez miért 9 óra 41, és miért szeptember 12-e kedd. És mindig ezt mutatja. Tehát ha fölütnek a bemutatón egy telefont, vagy mutatják, akkor mindig 9 óra 41-et mutat. Erre van állítva. Na, évet nem mutat. Évet nem mutat, de ennek van egy apropója. És ezt egyszer már elolvastam, de nyilván, mint annyi minden más, ezt is elfejtettem. És hálánk jelül, hogyha valaki megírja, annak fel tudjuk ajánlani, hogy beolvassuk az SMS-ét. Így van, gyerekek, írjátok meg, jól legyetek oly kedvesek. Ilyen gálások vagyunk ma, korán reggelszer. Most azért tudom megmutatni, mert ettől úgyse fogy több. Ez nem úgy reklám, mert ez nagyon drága. Meg rólam, hogy is tudják, hogy márkahű vagy. Márkahű vagyok, ráadásul nem kaptam, nem szponzor, hanem megvettem. Tehát csak szeretném nektek megmutatni, ez maga egy remek mű. Igen? Hát, szeretem, ahogy és most beszéljük a telefonodról. Ez vagyok én, a remek. Hozzáérhetsz, ha gondolod. Fémkörbe, akkora kijelzője, hogy lefolyik két oldalt, meg a tetején is. Hasonlítsa majd össze a Szamóval, hogy meg kinek mekkora kijelzője. Az egy régi. Jó, hát most azt nem kell. Hát. Nem kell ezzel jönni. Hát aha. Akkor nagyobb a kijelzőm. Egy picit nem. Hát hogyne, a kijelző méretet néz. A világ is, meg a tiédet az van, hogy nem. Tehát, hogyha ha nézed, amik egy nagyon picit... Ja, szélesebb, jó? De ti pingpongoztok vele. Ja, jó, hát még igen, meg flekkencsütünk rajta, meg nagyon mindent. Nagyon nyomják ezt a sportot. Úgyhogy a tiéd egy picit hosszabb, az enyém hosszabb. Meg szélesebb. Igen. Az enyém hosszabb, a tiéd szélesebb, igen. Az élet más területén is egyébként hasonlóak az adottság. Igen, ezek a tokok milyen rondák, de hát muszáj rátenni. Ne, kénytelenek vagyunk. Hát mi már ugye túlhaladtunk rajta. A tokon? Mit? Nem, ezen a modellen. Ja, hát az már ez meg a 4-es. Figyelj, én olyan ritkán veszem magamnak valamit, olyan ritkán szép veszek. Egyébként, szép. Lepem meg magam, mindig a családra, meg a gyerekekre, meg tényleg úgy az ember, hogy felnőtt lesz, és úgy elfelejt magának dolgokat venni, de most azt mondtam, hogy Bali. Na, megérdem. Figyelj ide, dolgozol sokat, korán kelsz, sok melót teszel ebbe az egész, ezt most megérdemled. Nagyon helyes. Bementem és kihozottam két kamionról est. Így van. Sok van még belőle? Úgyhogy felhívtam egy haveromat és lopott kentőt az Asztúria melletti üzletről. Kirohant vele a fotocellás ajtón. Mondtam, Bali, ezt megérdemled. Megkerested a régi telodíreletet, a keleti mellett. Úgyhogy most iCloud-olok, vettem 50 gigabárt tárhelyet, havi 200 forintért. Úgyhogy most ez 4 órát ír, amire ezt feltölti szépen, azért nem tudom mennyimet az iCloud-ban. De nincs ezzel baj, mert utána viszont erre meg lementem. És akkor ma már üzembe helyezem. Kíváncsi vagyok a face scannerre, hogy milyen. Én kíváncsi vagyok, hogy mikor lehet majd téged újra fölhívni. Aha, hogy mert ez mikor leszel ez újra a felhőbe való föltöltést letöltöm, és akkor ő automatikusan beállítja magát. Ez nem egy bonyolult rendszer. Embernek nem sikerült még. Neked, de hát feltöltöd jó megy a váltás? Feltöltöd a felhőbe. Utána rámész egy wifire, aha. És utána nem új iPhone-ként üzemeled be a telódat, hanem rámented azokat a dolgokat iCloud-ból. Jól mondom, Zsülci? Igen. Igen. Tehát nem mondja, és ott teszek az üzeneteid, a fotóid, a jegyzeteid. Ha nem mondja jól, akkor nagyon tapintatosan jelez, jó? Csiroman jelez, ha nem mondom jól. Úgyhogy én megleptem magam egy ilyennel. És úgy kicsit jobb napom lett. Ugye? Én most úgy kicsit, én már rájöttem, hogy most ez úgy, nekem úgy kell néha a lelkemnek, hogy érzés, úgy vásároljak. Meddig fog kitartani? 4-1-8? Én szerintem vagy a gyerek meg fogja lejti. A barátom, akinek ilyen szervize van, meg mindenféle kiegészítő boltja, ő mondta, hogy nehogy összetört. Tehát a kijelző, azok mások autót vesznek abból. Úgyhogy teszek rá az egy még baromi. Nálunk is drága. Hát iszonyatosan drága, de még tok sincs rá nagyon. Tehát, hogy még tokot se, de hát a tok az meg olyan nekem, mint az oklinak a szandá. Fólia az elejére lesz. Úgyhogy fóliát teszünk, alufóliát. Nem lehet ugyan látni semmit, de megvédni. Figyeljetek, itt jön elő ennek a biztosításnak a kérdése. Mi minden ilyen drágább eszközön nincs túl sok, de ami van, arra mindegyikre alapból rögtön abban a pillanatban biztosítást kötünk. Igen, csak azt hiszem, hogy Németországból hozták, tehát ez nem itt vásárolt Magyarországon. Ja, igen, mert nem, akkor nem hivatalosítani. Beviheted ugyanúgy hivatalos szervizbe, kint hivatalos, csak onnan hozták. Nem is tudom egyébként, hogy náluk hogy megy ez, mert a gyereknek van, és nem tudom, teljesen elfajzott már mellett, nem tudom, hogy honnan hozzá komolyan. Ezt komolyan mondom, mert nem az én vérem. Kicsit a megoldás, azt mondja, azért 9.41, mert Steve Jobs 2010. január 27-én 9.41-kor mutatta be az első iPad-et. Azelőtt 9.42-kor volt, mert 9.42-kor mutatta be az első telefont. Tehát, hogy ezért 9 óra 41. Na mindegy, elhisszük. Olvastátok Kerót? Hát figyelj, én meg is néztem a tegnap esti nyilatkozatát. Nem ugye, ugye, hogy azért többen írtak nekünk tegnap, hogy jaj, ha valaki, egy valaki mondja meg, ki ez a csávó, meg mondhat bárki bármit, meg minden. Aztán hirtelen tegnap azért kiderült, hogy a Kerény emlékszik erre a fiúra. Hogy nem. Ákos egyébként jól mondott mindent. Úgy történt, ahogy elmondta. De közös megegyezés alapján. De közös megegyezésen fenekelünk el 10 étel sült, és mi fölhívtuk, hogy nyilatkozzon, mert hogy egyébként megígérte. És azt mondta, hogy lemondta az interjút, amit nekünk ígért, mert szerinte a műsorunkban perverznek volt beállítva. Tehát nyilván 17 éves fiúkat bezárni egy szobába és elfenekelni a pucérsegük, úgyhogy told le a nadrágodat, az nem perverzió. Az nem. Jelentkezett már egyébként névvel még 10 áldozat, ahol, akik között vannak 13 évesek, az nem perverzió. Aha. Másokat megfélemlíteni az nem perverzió. A hatalommal viszonylag az nem. Csak az a műsor, ami azt mondja rólad, hogy perverz. Gyerekeket ötletszerűen megmagyarozni, az nem az. Uh-huh. Azért érdekes a dolog, mert konkrétan mi nem foglaltunk állást. Sőt, még el is nem. Így van. Fenntartva az ártatlanság véleményt, ami tegnap már nincs, vagy tegnap óta már nincs, mert beismerte. És azt mondta, hogy igen, emlékszik, és egyébként már van 10 áldozat névvel, szóval ezért ez mindig érdekes, a hallgatók is, ugye, hogy persze, védje meg az ember, amíg jár neki. Uh-huh. De azért tegnapi nagyon sok SMS kapcsolatban a beszélgetésre, hogy jó, ezt bárki mondhassa meg, ezt akkor most bárki előre. Én azt gondolom, hogy amennyire piszik lehetünk, annyira piszik voltunk. Tehát ránk azért jellemző, ugye itt 3 különböző személyiség ül ebben a reggeli műsorban, adott esetben 3 különböző véleményt szoktunk megfogalmazni, de én azt gondolom, hogy tegnap olyan szinten voltunk piszik, amennyire csak lehetett ezzel a témával kapcsolatban, annak ellenére nem fogalmaztuk a saját véleményünket meg, nyilván akik hallgatják ezt a műsort, kíváncsiak a véleményünkre a dologgal kapcsolatban. Igyekeztünk távolságtartóak lenni, igyekeztünk tényleg csak a tényekhez ragaszkodni, meghallgattuk az egyik felet, felajánlottuk a másik embernek is, hogy ő is mondja, hogy szerint ez az egész hogy történt. Na most ebből az ő olvasata az volt, hogy nekünk vele kapcsolatban vannak, hogy is mondjam, csak előítéleteink. Előítéleteink. Ja, milyen szinten voltak előítéleteink? Én gyakorlatilag szinte meg sem szólaltam, de olyan előítéletesen nem szólaltam meg, hogy az szinte sütött a műsorba. Undorító ez az ember. Tehát sajnos nem tudok más mondani. Igazából nem érdekel a művészi teljesítménye, meg nem érdekel, hogy mekkora rendező, meg nem érdekel, hogy mi Saigont csinálta 93-ban, és ez mekkora siker volt, meg nem érdekel, hogy hány kiváló rendezőt és színészt adott, mert emögé nem lehet elbújni. Igen. Tehát emögé nem lehet elbújni. Azt mondja, hogy ez a nevelési módszer. Ez a nevelési módszer. Ezért lettek ez egy kiváló. Ez nem szexuális nevelési módszer, vagy ez nem nevelési módszer, ez egy aberráltság, ez egy perverzió, és ez az ember ez egész egyszerűen gusztustalan, és nem tudsz rá mit mondani. És a gyerekek vannak, és ez a te gyereked is lehet, és másnak is a gyereke lehet. Érted, nekem ne tolassan a nadrágját, se 17 évesen, se 12 évesen, ne akarja elfenekelni egy bezárt öltözőbe, ütni a kis mesztelen fenekét. Nem, mert az ember a holdig rúdossa. Érted? És tehát, hogy így hagyjuk már, hogy most ő mekkora művész. Hát én hol nem szarom le, hogy mekkora művész. Egy gusztustalan ember. És ő meghozott egy nehéz döntést az imádott színháza érdeke. Az imádott színháza párosából úgy imádott színháza. Az imádott színháza életében, igen. Nyugdíjazta magát, de azért a HVG-nek elmondta, hogy azért ő nem úgy gondolta meg. Hát ez egy időszakos dolog, meg egyébként szívesen visszatér, meg hát azért ő majd még rendez, meg ne rendezé, balra sétálja el szépen. Még remélem, hogy sokan jelentkeznek arccal, névvel, és aztán soha többet senki ne halljon rólad. Nem érdemled meg. Tehát, hogy, és rohadtul nem érdekel 86-ból a Miss Saigonod, amit összeraktál a Szegedi Szabadtéri Színpadon, gyönyörű nincs. Volt, biztos mindenki sírt rajta, le van szarva. És mindenki más egyébként, aki úgy gondolja, hogy ez nem meríti ki, amit ő csinált, többszörösen egyébként, ugye összesen már lassan 11 emberről beszélünk, hogy ez nem meríti ki a perverziónak a fogalmát, hát minden ilyen nem perverz ember jó lenne, hogyha eltűnne az életünkből. És ilyenkor igen, is álljon oda és nyilatkozzon. Érted? Ja. Legalább a HVG-nek meg az ATV-nek nyilatkozott. Tehát én nem azért vagyok dühös, mert nekünk nem. Nyilván a műsor szellemisége olyan, hogy sok ember azt mondja, hogy itt nem merti túlvidámkodjuk a dolgot, bár foglalkozunk komoly dolgokkal. A kifogás az nagyon érdekes volt. Tehát nálunk is megjelenik az egyik áldozat, akkor azért azért szerintem lehet rá reflektálni, de legalább odaállt mondjuk a HVG elé, vagy az ATV elé. Fekvény keresztbe a térden, told lagad, és sírjál nyugodtan, hogy érzed. Aha. Ez nem perverzió. Ja, és az milyen volt, hogy nem lehet kirúgni, ő már felmondott. Ja, ez a másik. Igen. Na, azt mondja, hogy nem tudjátok elképzelni, mennyire hiánycikk volt itt Szegeden egy normális rádió, inkább nem hallgattam semmit, csak titeket podcaston nyomjátok. Ádi mester, köszi. És most is csak ti értetek. Igen, jó reggelt, szuper, hogy Szegeden is vagytok, de mikor erősítetek Pilisvörösvár, Solymár vonalon is, recseg, ropog. Pilis Csabától pedig már nem tűnik. Szólunk, nem már. Hát már érdelőtt is elvesztődik egy kicsit a frekvencia, úgyhogy... Igen. Na, Hú, Bali, miért beszélsz ilyen csúnyán? Lemaradtam valamiről? Hát, ha most kapcsolódtál be, akkor igen. Oké, okay. Játék, hívjunk egy szegedit, jó, Anna? Nagyon sok szegedi hallgatónk itt, legyen már Anna integet, hogy oké. Okay. Szegedről válaszunk most szerintem. Hát Szeged most a mi kedvenc városunk, úgyhogy aki akar jelentkezzen, elsősorban a szegediek, mert most egy kicsit nekik szeretnénk kedvezni. Mi pedig jövünk nem sokára, hírek után. Rádió egyen! Balázsék! Itt vagyunk, 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Ez egy jó kis ébresztő zene van. Volt. Gyerekek, mennyi SMS jön Szegedről? Hihetetlen. Nagyon sok város csatlakozott már hozzánk, de mintha a szegediek örülnének leginkább. Köszönöm, hogy újra vagytok Szegeden, jó reggelt! Végre egy normális rádió Szegeden, köszönjük! Gyerekek, végre Szegeden is vagytok, el sem hiszem, mikor jöttök kitelepülésre, írt a Dóri. Hát remélj, és hát van, aki rádiót vett tegnap magának, mert nem volt ott, ahol tudja reggel hallgatni. Igen, végre nem a megabájtjaimat fogyasztjátok, Csongrádra is átszóltok. Szóval nagyon sok SMS tényleg. Bali, zárd ezt a témát, már nagyon belehajszoltad magad. nem, még 9-kor elmondom újra. Felfokozott állapotban az új teló miatt. És igen. Mindenem pörög. Abból is jutott épített ehhoz a témához. Megettem egy túros csáskát, megittem egy kávét. Gyönyörködöm az új telefonomban. Szép és a virágot. Ma mindenki kapni fog, vigyázzatok. Ma reszkesetek, igen. Hol van, aki vettél rádiót? Ez SMS-ben írtam? Igen. Gábor Szegedről. Tegnap este elment, meghallotta, hogy vagyunk, gyorsan vett egyet a kutyába. Igen, itt vagy, látom, tegnap este elment venni egy rádiót. Reggel egyébként mint bekapcsolni Gábor Szegedről. Vajon milyen rádiót vett magának? Van egy, hogy van, aki vesz magának a rádiót? Persze. Hát milyen a konyhába, ott a kis polcon, jó, digitális, mutatja az időt, tudod, sötétbe világítani. Jó az. Csak ha hallgatod, az jó. Igen, nagyon hallgatok telefonon. Két lapos elem. Tényleg? Régi. Na, az komoly. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy a védőkorlátnak ütközött egy kamion, gyerekek. Az M5-ös autópályán a 133-os kilométernél, és egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze a 6-os főúton, Tolna településnél a 132-es kilométernél. Úgyhogy mindenki vigyázzon. De azt hittem, ez ugyanaz, de nem. És van egy trafink is, Szentesről kifelé, Fábián Sebestyén felé. Ő is már az új frekon hallgat bennünket. Szentes. Csoki guru? Így tényleg, Szentesről kifelé, akkor az már új frek, igen. Szóltok Hódmezővásárhelyen is. Végre nem csak a helyi nyugdíjas rádió van, örök hála. Átszól a Hódmezővásárhely is. A 20 km Szegedtől, úgyhogy egy 50 km-es kör körülbelül a frekvencia. Tökéletes. Az előző rádiónál egyébként mindig erre vágytunk, meg mindig ezt vártuk, hogy ezen a környék is tényleg tökéletesen tisztán. Igen, akkor azt szólott, erőlködtünk. Mi lett a tegnapi elresztett halból, sajnos lemaradtam ki, Alex, egészen jól kifüstölték a stúdióból, igen. Azt hiszem. Tegnap egy borzasztó állapotok voltak, mivel a ruhámon is éreztem meg a kezemen, de már az eltűnt. Jó, nem ömlött ki sehova, kivittük a forrását a szagnak, tehát igazából nem maradt benne semmiben. Igen. De tök jól eltűnt. A szegediek kedvéért mondjuk, akik nem hallgattak minket, hogy tegnap tesztelük a Sürströmming nevű svéd halkonzervet, amit rohasztásos módszerrel tartósítanak, és hát élmény volt. Élmény számba ment. Csak mondom, hogy lehet belőle még egy kör, mert ott figyel a hűtőben a maradék egy konzervünk. Nem, a pirosat szerezzük be, a lapos pirosat. Én miért? Tegnap még utána állítólag az a tuti. De az hát az csak filé. Lehet, hogy azért. Nem ebből a nagyból, hanem van a lapos vékony, igen? És akik nagyon rosszul lettek, azok mind azt bontották. Aha. Tehát lehet, hogy ez valami puhák ezek a vikingek. Jó. Igen? Puhák ezek a vikingek. Nem tudnak felzárkozni a hunokhoz. Én benne vagyok. Jó, úgyhogy arra most megpróbálunk rámenni, svéd ismerősömnek írtam már, hogyha jön, akkor kérem, hozzon, azt mondta, nem tudok vinni, mert nem engedik fel a repcsére, mondom, old meg. Hát küldjön. Nem érdekel. Igen, én is ezt mondtam neki. Autóval, mondta, nem valahogy. Igen, mondjuk az úgy nehezebb. Szerintem azt kell csinálni, hogy emeljük a téteket, hogy ne csak egyszerűen egy Sürströmmingről derítsük ki, hogy mennyire büdös, meg mennyire undorító, meg mennyire dobjuk ki tőle a tacsot, hanem készítsünk egy svéd asztalt a világ legundorítóbb ételeiből. Jó, akkor kell a durián gyümölcs, kell a Sürströmming, és akkor tegyünk össze egy ilyen közös nagyot. Tudunk pirosat szerezni, hát akitől kaptuk, a hallgató. Aha. Ő tud küldeni. Ő szerintem már tud nekünk szerezni. Többen tehát jelezték egyébként olyan hallgatóink, akik a valamelyik skandináv országban hallgatnak minket, hogy nagyon szívesen küldenek nekünk. Volt, aki azt írt, hogy miért nem szóltatok. Hát akkor autóval küldje, vagy valahogy úgy, hogy ne. Hát tudja a megoldást. Nyilván a lapos piros kell. Tehát a lapos pirosból küldjetek nekünk. Ez ugye ilyen kétettség magas, ez a kicsi. A lapos kicsi. A lapos kicsi az a veszélyes. Igen. A lapos kicsi az mindenben veszélyes. Mert azért lapos kicsi, mert azt gyorsabban próbálták meg tartósítani és elcsomagolni. Benne vagyok, tehát így nyitottunk. nyithatunk, nyithatunk még egyet. Bockadjuk majd, érted? Te ne szórakozzunk, de akkor hozzunk még durián tényleg, és akkor... Most akkor nyissunk egyszerre többet. Ha kell szűrszromi? Ha igen, szóljatok utána. Nézze, kell, elmondtuk, a piros kell. Most tegnap nyitottuk a kék vastagat, kicsi pirosat küldjetek rádió egy címére. Jó, belső kerület Hegyalja út 713, mindenki tudja. Utána tudtok nézni. Ha elkülditek nekünk valahogy úgy postán, hogy nem repülővel, akkor azt megkapjuk, és örülünk. És teszteljük, és az se baj, hogyha lejárt szavatosságú. Nem nagyon tudod róla megmondani. Nem, hogy akkor, ha már lejár, akkor már nem olyan rossz. Aha, akkor elkezd javulni, ha elhalnak a baktérium. Elhalnak a baktériumok. Oké, gyorsan egy mondat az időjárásról. Szegeden 8 fokról indultak, na, de az ország többi részén, és kivéve a keletet, ott vannak ilyen mínuszok, mert van, ahol mínusz 2 van, 12-14 ez a délutáni csúcs, kis eső már várható. Igen, Bödőcsitől küldtek nekünk már Szegeddel kapcsolatos SMS-eket. Szegeden az őzik-e vajon, ő is őzik-e? Köszönjük. Köszönjük szépen, oké. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Nem megy gyorsan ez a biztonsági mentés. Sok az adat, sok a fénykép. Sok az adat, sok a... Igen, még mindig van. Milyen feltöltöd az adataidat valahova, nem? Megfoghatatlan. A legszemélyesebb dolgaidat, képeidet, családodra, valahova feltöltöd valakinek, aki azt, hogy nyilván meg tudja nézni. Biztos vagyok benne. Valahol a Nevada sivatagban van egy szerverszoba, 6 terabájtos, nem tudom, 6000 terabájtos képekkel, de... Tehát ez döbbenet, nem? Hogy egy felhőben élsz tényleg, és ott vannak az adataid, mindent tudnak rólad, ha akarják. Nyilván nem csinálsz olyat, tehát nem, nincs nagyon mit tudni, mert a normális életet élsz meg, nem vagy terrorista, hát, akkor nagyon senkit nem érdekel, de közben azért mindent, ha akarnak, mindent tudnak vásárlási rólad. Vásárlási szokásaid, merre jár? Mindent tudnak rólad, és persze természetesen anonim vagy, és természetesen ennek nagyon biztonságos körülmények között tárolják ezeket az információkat, és természetesen nem élnek vissza velük. De valahogy, hát nem tudom. Nem tudom, én mindig azt érzékelem, hogy ez gyakorlatilag saját magunkat, meg az egész életünket, a személyiségünket, mindenünket kiadjuk, és gyakorlatilag bármikor visszaélhetnek vele. Természetesen nem. Hiszen, mondják ők. Így van, hiszen amikor elfogadtad azokat az adatvédelmi kis dolgokat, azzal, hogy kipipáltad ezt a kis négyzetet, akkor onnantól kezdve, akkor szerintem sok esetben inkább arról van szó, hogy pont lemondtál ezekről. Nem véletlen, hogy egyébként nagy üzletemberek egyre inkább használják a kis pötyögőset, ami semmit nem tud. Tehát ha telefonálni kell csak... BlackBerry? Dehogyis, hanem egy ilyen régi Nokia, mit talán én mit. Akkor inkább tehát, arról. Akkor, tehát ha ő hívást kezdeményez, akkor csak arról. Ugyanis az ugye semmit nem lát, tehát abban nincs helymeghatározás, nem tudsz semmit csinálni vele, csak telefonálásra jó. És most már egyre többen csinálják, hogy van nyilván van okostelefonuk a nagy embereknek, de van egy olyan telcsi, ami csak arra jó, hogy telefonálsz. Veszek egy ilyet, akkor én is. Igen, hogy még nagyobbnak tűnj. Igen, kell egy ilyen nekem is. Na játszunk egyet, itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Hello! Szia, Laci! Hello, Laci, honnan hívtál minket? Így van, Laci vagyok, Zákány székről hívtok titeket, ez Szeged mellett van egy 15-20 kilométerre. És kiválóan szólunk. Így van a legjobban. Még a Krasznak az idejében is jól szóltatok, de ez most a legtutibb így. Ó, nagyon jó. És te Szegeden dolgozol egyébként? Tehát átjár Szegedre? Igen, minden nap bejárok Szegedre, ott egy internetes cégnél vagyok, hálózatépítő technikus. És akkor ma reggel bekapcsoltad a rádiót, és ott voltunk, vagy már tegnap este tudtad, hogy ott leszünk? Tegnap este jöttem hazafele, és szokásom szívem, ugye nem volt semmi normális rádió, nyomogattam a rádiót, egyszer csak kiírta, hogy Európa, és megszólalt rajta Kuki. Mondom azért, lehet, hogy rossz rádióra hallgatok, hogy átigazolt egy katolikus rádió, mondom, ott mixel már, vagy nem tudom. Azt utána olvastam, és akkor láttam, hogy végre Szegeden is. Mentél haza fáradtan, fásultan, depressziósan. Ez is csak egy ugyanolyan kedves, mint a többi. Erre Kuki bele. A rádiót, Kuki beleordított és a mikrofonba. És a nap. Igen. Este 6-kor, igen. Kukit hallgattad. Na jó, van, kivel játszanál, Laci? Vele szeretnék, Balázs. Velem, jó. Hogy állunk a játékunkkal? Egy-egy van? Egy-egy van. Ez a szerda. Igen, jó. Oké, én felkészültem, akkor mérjük össze tudásunkat. Mehetünk? Persze, mehetünk. Jani? 3-2-1, fire! Itt vagyok, jó játékos vagy, Laci? Mit kell róla tudni? Mesélj egy kicsit. Hát, még nagyon, hogy is mondjam, nem szeretném. Meg is vagyunk. Hát akkor erre meg is válaszoltad. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. kiskeresgélés után meg lett a szó, igen. A nem. Így van, gondolkoztál, aztán bedurrantottál egy hatalmas nevet. Hát nem vagyok jó játékos. Jó, nem baj, ez valóban így van, Laci, de tehát ezt éreztem, hogy ezzel a kérdéssel kell indulnom, és hát ha csapdábla tudlak így csalni. Eddig csak te tudtad, hogy nem vagy játékos, most már mindenki az országban. Igen. Kérdezem én, hogy milyen megfontolásból jelentkeztél a játékra. Oké, hát bár csak tudnánk ajándékcsomagot adni, te mint az első Szegedhez közeli hallgatón, de hát a játék az játék. Jó, rám semmi gond, örülök, hogy itt vagytok, úgyhogy ez a legjobb. Szólj mindenkinek, mit hírét, szájról szájra is terjedünk, pult alatt, pult fölött mindenhogy, úgyhogy mondd el mindenkinek, hogy te vagy az első, aki a szegedi frekon kikapott. Vigyétek hírét annak, hogy vagyunk, jó? Köszönöm, hogy játszottam veletek. Ciao. Hello, sziasztok! Hello. Megreformáljuk a Szeged környék rádiózást, de ez nem az a típusú reformáció, ami korábban volt, mert hogy nem katolikus, hanem református volt. Áldás békesség! Na, azt mondja, hogy nagyon jó SMS-ek jönnek még mindig. Örülök, hogy Szegeden is haladóak vagytok, Szekvárról is jól lehet hallani titeket. 8 fok van, kicsit fúj a szél, legyen szép napotok. Oké, tényleg az újonnan érkezőket buzdítjuk, hogy írjanak nekünk SMS-ünk, ez a legjobb visszajelzés, hogy örültök nekünk, jó, hogy vagyunk, újra elkezdtek rádiózni, eddig mit hallgattatok, és hát nem az adatforgalmatokat terheljük tényleg, hanem vagyunk, úgyhogy minden ilyen SMS-nek örülünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy Szeged robbant a legnagyobbat, szóval nagyon sok csatlakozó város örült már nekünk, de most a szegediek egészen sokat írnak nekünk. Jönnek el vicces és kevésbé vicces SMS-ek is. Péter. Ma mindennek örülünk egyébként, igen. Oké, na jó van, elmegyünk egy picit hírezni. 5 perc a pontosan 7 óra, ha friss közlekedési híretek van, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt. A sor végé, az M0-ig van a sor végé, az M3-ason, Budapest felé. Hogy mi az oka, azt nem tudjuk, de Péter elküldte nekünk. Köszi, ha van friss, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Itt vagyunk, 7 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt! Nem hiszem el, hogy végre Szegeden is vagytok. Úgy örülök, hogy ennek, hogy most iszom egy felest rátok. De szeretlek. Jönnek folyamatosan az SMS-ek egyébként. Azt mondja, hogy annyira jó, hogy vagytok Szegeden, úgy örülök neki, de havi 40 ezer a számlám. Adnám, ha Veszprémben is foghatóak lennétek. Neten hallgat bennünket, igen. Úgyhogy itt vagyunk. Igen. Itt vagyunk, van egy friss közlekedésünk, az M3-as M0-ason van egy dugó, mely irány érinti, sajnos lemaradtam pontos hírről, erőre is köszi. Elküldte a hallgató, hogy ez melyik irányt érinti, majd mindjárt megnézem. Az M3-as befelé. Az M3-ason Budapest felé az M0-asig áll a sor vége. Jó a műsor, köszönjük szépen. Most már tudom, hogy mit érezhetetek a rohasztott hal után. A kollégám szerintem tegnap bab főzeléket evett, küldte nekünk Kazi. Én Romániából hallgatlak benneteket, oda is átszól volt. És újvidék is jelentkezett, úgyhogy nagyon szuper, jó. Mert a szegedi frekó az ugye lefelé is legalább egy 50-es. Az igen. Végre Szegeden mindenki boldog. Botka urat leszámítva. Aki a konkurencia érkezésének valószínűleg nem örül. Jó. Jó, hát azért alapjával éve azért kis túlzással mi leginkább azért egy szórakoztató reggeli műsor vagyunk. Meg maga a rádió működése is. Ha ő nem örül, másért nem örül mostanában. Igen. Neki kisebb baj és nagyobb annál a két agymosásos soros reklámon kívül, amit két megszólalás között megy igazából. Azon azért már sokan mosolyognak, ahogy mi is, úgyhogy... Megyek. Ahol? Na. Mennyi. És van még egy hallgató, őt felhívjuk? Hívjuk föl? Csak hívjuk föl, mert olyan aranyosat írt, hát csörögjünk rá, mert tényleg nagyon tündéri dolgot írt nekünk. Eltűnt a Skype ikonom, Zsülci. Ja, nem, meg vagyok. Hívj fel Anna Léciót egy pillanatra csak. Addig én belépek Skipére. Skipére. Addig belépek Skipére. Hallottad, hogy beléptem Skipére? Aha. Ilyen hangon. Menő. Az aztán lehet, hogy kamu az a semmi. Igen? Halló, jó reggelt! Hello, Balázs, sávol. Mi egy női hangot vártunk, mert írtál nekünk SMS-t. Hello! Jó reggelt, Balázsik, nem írtál? Én nem írtam. De akkor bocs, mit csinálsz? Jó a napod? Igen. Minket hallgatsz? Várj, ne zárjuk ki a lehetőséget, hogy nő. Hallgatsz rádiót? Balázsik című műsor, Rádió 1. Nem igazán. Nem, jó van, csókoltatunk. Merre vagy egyébként helyileg? Taksonyba. Bakony? Taksony. Oké, okay, akkor félreütöttünk. Ciao. Szép napot, hallgass azért minket. Ciao. Oké, hello. De jó, hát hogy szeretjünk hirtelen egyszer csak rácsörül meg. Ezt a számot hívtad, biztos? Nem írt nagy dolgot, azt írt, hogy nem hiszem el, hogy itt vagytok Szegeden, nem bírom abba hagyni a sírást örömömben. Puszi, millió nektek. És meg akartuk hívni, csak így meglepni. Próbáljunk még egyszer. Nekem nagyon tetszik ez a direct marketing. Mindenkire telefonáljunk rá, így ötletszerűen így az országba, üssünk be számokat, és aztán kérdezünk, hogy minket hallgat-e. Ha nem hallgat minket, akkor miért nem hallgat minket? Aha, tehát nem 70-es, hanem 30-es, és nem 9-es, hanem 3-as. De egyébként minden stimmel. Jó, gyerekek, ahhoz képest, hogy ott fogunk Szegeden, a szegediek most hallják, hogy a műsor visszafejlődött, mert már a számokat sem ismerjük, és nem tudunk tárcsázni. Jó, szerintem ezt jót hívtunk? Mégiscsak? Aha. Akkor Anna mégiscsak jót hívott. Jó. Na, várjál. Újra. Na, oké. Okay. Nem lehet, mert sem. Menjétek most az anyátok, ne szórakozzatok, hogy nem tudok kézét dolgozni. Nem, mindjárt felhívjuk még egyszer. Igen. Mindjárt meg kell, halló. Ha nem fogja felvenni, akkor szerintem másodjára. Ez megint téves. Hello, jó reggelt, megint mi? Akkor, és te írtál nekünk SMS-t egyébként, hogy... Nem. Öt sírsz örömödben, nem? Nem szoktam SMS-t írni. Nem szoktál. Mit csinálsz, hogy mit dolgozol? Hát én egy ipari autógyártalom cégnél vagyok. Uh-huh. Ismersz ilyet, hogy Sitkei Ágnes? Nem. Jól van, akkor hagyunk nem téged. Lehet. Köszi, ciao. Puszi. Mit? Hello. Hello. Szép napot. Nem akarom még egyszer meghallgatni, ne hívjátok föl. De. Most eltárcsáztad? Igen. De most még is csak eltárcsáztad? Kétszer eltárcsáztad? De mit ütöttél el? A szolgáltatót. Tényleg elütötted a szolgáltatót? Nem. Szívasz! Na fiam, szegény, már nem akarom őt kínozni, én el vagyok itt. Ez valami frajdi történet, Anna, volt közted meg a taksonyi srác között valami? Ki? Rokon? De nagyon szeretnék. Ismerős? Volt valami? Ó, igen. Mi egy ági hallgatót keresünk egyébként, nem? Aha. Viberen üzentelnek. Na most ez máshogy az meg, de... Igen. Szakadjatok bele róla. Azt írja valaki. Nagyon jó az SMS. A klassz módszerével akartok hallgatókat szerezni? Tudjátok, ott, hogy hívogatják a játékosokat a klasszban. Hát a mi régi listánkról. Mi régi nyertes listánkról. Annyira kevesen hallgatják szegényeket, hogy nem jelentkezik senki játékra. Tehát ebben 1500 online hallgatójuk van. És ott maradt régen a nyeremény listánk, ahol az összes nyert játékosunk, kedvenc hallgatónk, mindenki. Ez egy több oldalas ilyen telefonkönyv. És abból hívogatják a játékosokat, amikor játékuk van. Tudjuk már, hogy dolgoznak ott még kollégák. És akkor megkezd, szia Józsi vagyok, szia klasszból jövök, mit akarsz? Játssza, de én nem akarok, nem jelentkeztem, nem, Balázsik az de játsszál már, hogy a DC-menic játékosunk, itt a telefonszámod, és ezek alapján hívogatják. A szenzációs, nem? Buszi vagyok. Te rohadék vagy, most én nem akartam. Ahova én csak bedugom a kis praclimat fehéren, hogy lisztes, oda te megérkezel egy veszkó csizmával. Buci vagyok. Kibálgatsz. De ez a történet része már nem igaz. Ja, igen. De már Ági itt van vonalban. Ági, vedd át. Vedd át, halló, Ági. Itt vagy. Sziasztok, végre itt vagytok. Hello. Így van. Sziasztok. Jó reggelt. Hát jó tényleg, reggelt. Te tényleg sírsz. De egy fél óráig. De miért? Mert örülök nektek nagyon. Jaj, de aranyos vagy. Ma reggel szembesültél vele, vagy már tegnap tudtad? Úgy jöttünk be Szegedre, a kisfiam mondta, hogy itt vagytok. És régi hallgatónk voltál, és elvesztettél minket? Igen. És visszatértél. Igen, és végre visszakaptalak titeket, igen. Jaj, de aranyos, hogy hány éves a kisfiad, aki szólt? 15. Hogy mama, nézd, ott vannak az óriás plakátok, vagy valahol, Facebook, ja, Facebookozom. Nem, anyukám online hallgatott titeket, és akkor tegnap hallott, és ma reggel meglepett. Akkor nem a kisfiad vette fel kétszer. Igen, aki nem taksony... a kisfiam, mert már iskolában van. Taksonyban. Igen, aki taksonyban dolgozik. Hallottad, hogy mennyit szenvedtünk vele, hogy fölhívjunk? Igen, hallottam, hogy küzdöttetek rendesen. Nagy küzdés volt. Jaj, de helyes, hogy Ágját, nagyon szépen köszönjük, aranyos vagy egyébként. Hogy... Köszönöm, hogy hívtatok, örülök, hogy beszélhettem veletek. És most ott ülsz a rádió mellett és bőgsz? Nem, arrébb jöttem, hogy nehogy gerjedjen. Ja, hogy igen, kicsit arrébb jöttél és ott sírsz. Igen. Jó. Na, hát reményeink szerint most már maradunk egy darabig. Úgyhogy... Nagyon örülök neki. Úgyhogy nagyon aranyos, hogy köszi, hogy írtál. És küldünk egy 100-as zsebkendő, papír zsebkendő csomagot. Oké, 200-as cinci. Jó, mivel foglalkozol, Regi? Mit csinálsz egyébként? Hát egy akvarisztikai cégnél dolgozom. Aranyhalak. Kisállatfelszereléseken foglalkozunk. Akváriumok, aranyhalak, kisállatfelszerelések, mindenféle. Hát aranyhalakkal még nem. Aranyhalakkal még nem. Igen. Gyerek, patkó, ilyesmi. Igen. Jó van, Ági. Hát jól esik nekünk ez. Köszönjük, puszi neked. Szia. Akkor. Szia. Köszönöm, hogy hívtatok, puszi. Köszönöm. Szia. Szia. Szia. Ez milyen lehet végighallgatni, hogy a műsorvezetők próbálnak téged felhívni, és már hallottam. Paksonyban. Igen. Paksonyban. Nem, nem, nem, nem, nem én vagyok. Nem, és nem is hallgatlak benneteket. Igen, szakadj már a kedvenceimről. Igen. Balázs azért néha olvashatóbb egy-két régi ígét, hogy a reformátusok se kapcsoljanak el a frekkiről üt faban. Tehát nem akarjuk őket bántani, de hogy maradjanak itt velünk. Hát azért a humor nekik is megengedett, meg szórakoztató, meg hát azért itt könnyed tartalmak vannak, tehát itt nem kell azért nagyon. A reformátusok azok lazábbak szoktak lenni, mint a katolikusok, nem? Igen. Gyerekek, ja igen, ez nem. A pásztori könyvező szűzvány, a szobor kérdezi valaki, Ernát rögetek ki. Na, oké, foglalkozunk egy kicsit az én egyik ilyen témafétisemmel, de nem azért, mert megint én akarok azon lovagolni, hanem állatvédők felkaptak egy bizonyos fotót, nem tudom, láttátok-e, hogy valaki kiment egy cirkuszba, talán a Richterék ez, ugye? És lefotóztak egy elefántot, ami nyomokban elefántot tartalmaz, a fotó nyomokban elefántokat tartalmaz, legalábbis ormánya a fotó van, ez alapján még te is lehetnél. És hát állatvédők azonnal fellázadtak, a fotó alapján egyébként értem, hogy az elefánt hogy néz ki valójában élőben, azt nem tudom, minden esetre bejárta a közösségi hálót, mi is kitesszük majd a Balázsik oldalra, esetleg valaki nem látta, hogy meg tudjátok nézni. Egy lesoványodott, borzasztóan kinéző elefántot, amiről tényleg, én nem tudom, hogy most a fotó alapján nézze így ki, vagy élőben is. Minden esetre a fotó az tényleg dermesztő, mindenki felháborodott, és folyamatosan kérik a cirkusz bezárását, és az, hogy adjanak enni az elefántnak, szabadítsuk ki az elefántot jeligére, mindenki ezt az állatot akarja megmenteni. És hát az állatvédők ugye felszólaltak, hogy ha már ezt a szenvedést kell nézni, ami a cirkuszban elefánt oldalon történik, akkor miért nem etetik rendesen? De hogy miért nem lehet inkább az egészet úgy, hogy van bezáratni? Vagy legalábbis az állatos számokat elengedni. Messzire mész. Megint messzire mész. Tudjátok, én ezzel tízig el vagyok, jó, és nagyon szépen elmondom a veszőparipámat ezzel kapcsolatban. Mindenki akarod bezáratni az összes a vándorcirkuszt, mert nem akarsz elmenni. A bohócok miért egyébként. És a régi ígéretedet beteljesíteni, hogy ugye bohóc lesz. Elmondom, hogy volt két jegyem már cirkuszra. Csak a gyerekek. Észel, de már elkértem a Judittól, mert itt az életben véletlenül valamit direkt veszítettél. Nem, lebetegedtek hétvégére a gyerekek, el akartam vinni a Benét, és nyomok a Facebookra egy fotót, hogy nincs elfelejtve az ígéret, le tudtam, kértem kettő darab jegyet, csak aztán a gyerek átment az unokanővére még helyez, meg nem tudom, utána egy kis krétát benni, attól fölmegy a lány, ne kelljen menni a cirkuszba. Igen, nyomjuk a radiátorhoz azt a lázmérőt. Na de tényleg, ezen a fotón azért ezt ti is látjátok, hát azért az elefánt, ez körülbelül úgy néz ki, mint egy nagyobb dándog. Igen. Nem? Na hát egy kicsit be van, és a horpasza egyébként, azt azért tegyük hozzá, hogy... Ez egy erősen anorexiás elefánt. Igen, szerintem, ha a fotó jó, érted, ha 5 centivel arrébb mész, akkor lehet, hogy már nem ilyen állapotú elefántot fotózol. Nem, az a baj, hogy nem. Nem tudom, tehát... Most én azt olvastam róla, figyelj, hogy a fotós is elnézést kért, hogy ilyen képet csinált másmilyet, és akkor azokon meg már jobb állapotban van. De miért kért elnézést, hogy véletlenül az elefántot fotózta, mert volt ott egyébként egy dagadt panda, őt is lehetett volna. Egy alvó. Figyelj, végignézel azért ezen az állaton, és én még nem láttam olyan elefántot, aminek láttam volna a bordáit. Most lehet, hogy csak a bőr úgy recésedik az oldalán, uh-huh. De meg az, hogy itt horpad, itt ott a szerencsétlennek a fej, nekem egy picit sok ez. De ez mit jelent, hogy azon a fotón még rosszul néz ki, kicsit arrébb, meg ott már felszed egy 100 kilót, vagy ezt hogy kell elképzelni? A combján van hús. Ebből a perspektívából kicsit bordás az elefánt. Igen, kicsit arrébb megy, ott már kifejezetten jó színben van. Megnézve ezeket a képeket, azonnali kiszabadítást rendelnék el. Hát borzasztó. Kicsit még, ha lejjebb tekered, Zsülci, akkor ott a videó, azt is meg tudjuk nézni. Ugye a Peti... Puskás kiment, indítsd el, Zsül. Nyomj egy, az a sok neki az infó, nem tudod, nem... Indítsd el Petit. Szóval a Puskás Peti ugye kiment és megnézte ezt az elefántot élőben, hogy néz ki. Miért a Puskás Peti ment lecsekkolni az elefántot? Azért, mert ő posztolta ezt a Soncsovány képet, és nyilván ismerte őt a Richter, és fölhívta, hogy jöjjön ki, és igen, nézze meg az elefántokat. És értem, hogy a Peti tette ki ezt a fotót a közösségi oldalára, erre indultak be az állatvédők, és a Petit hívták meg, igen, hogy akkor nézze meg az elefántot élőben. Meg ő is kétszer sülten él. Igen. De nem lehet, hogy az elefánt az egyébként, tehát ő döntött úgy, hogy nem akar enni? Vagy hát, közeledik a tél, és azt mondta, hogy belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy nem az a medve. Mindig eltolta magától az ormányával a bőség kosara. Az egy sovány elefánt, hát lelóg a hasa, nézd meg, tessék. Vagy nem lóg le a hasa, az a bőre. Ja, ez egy más. Az a bőre, az a háta is. Itt csak hanyat fekszik. Most egyelőre ez a videó engem nem győzött meg arról, hogy egyébként háromszor akkora, mint a fotón. Aha. Hát de most ez egy jó állapotban lévő elefánt. Nem indítod el ezt a videót, arról, mégiscsak mozgókép zsűr. Igen, igen, és közt, akár még teljes képernyőre is kirakhatjuk, mert van egy olyan egy funkciója, nézd meg, úgy de ügyes. Zsűr, de elképesztő vagy. Hát most nézd meg, ez az na, elefánt, ez arról lehet vitatkozni, hogy kell-e állatszám a cirkuszba, de ez az elefánt, ez nem sovány. De jobbra kis elefánt milyen dagadt? Azt nem... Ja, az teve. Teve. Nézd, itt lenyelt egy vekni kenyeret az elefánt. Ja, nem, az egy teve. Nem, az a Peti. Félrenyelt az elefánt. Ja, nem, az egy teve. Puskás Peti hátizsákja volt. Komolyan mondom, miért nem hagyják ezt az egészet abba? De tényleg. Tehát menjenek, engem nem érdekel, menjenek motokrosszosok, menjenek karikába, körözzenek, nagyon jó. Hullahok, karikás, 16 éves kislányok ugra-bugraljanak hátra, flikeket, rendben van. Jöjjenek masorettes lányok, oké. Dobáljanak buzogányokat, oké. Minden, én mindent megengedek a cirkuszra. Engedjük már el végre ezeket a szomorú, koszlott, levedlett, üveges tekintetű állatokat, és szabadítsuk meg ettől a nyomorúságos lenyomattól, amit mi emberi civilizációnak hívunk, hogy megyünk bámulni az elefántot, aki egyébként... Befejezted ezt a kört? Dehogyis. Még csak most kezdem belerobálni magam. Mentesítsük a cirkuszokat, az állatot. Akarok állatkertbe, elmegyek, nekem ne lépjen át hullahopp karikán az elefánt. Aha. Ne lépjen át tüzes karikán a teve. Elmegyek, megnézem szafarin, elefántparkba, állatkertbe. Hagyjuk meg a méltóságát az állatnak. Jó. Nem kell ott emelni az ormányát, meg a ballábát emelni, meg rátenni egy ilyen székre, meg fölállni. Láttatok olyan elefánt? Föláll egy ilyen kis zsámolyra mind a négy lábával, és akkor tapsol az üveges tekintetű közönség, hogy fölállt egy zsámolyra az elefánt. Könyörgöm, ez egy elefánt, ezt nem erre teremtettük, hogy zsámolyra álljon mind a négy lábával, és akkor fölemelje az első pracliát. Engedjük el, hadd éljen, legyen boldog. Jó, csak mondom, hogy az állatkert, amit említettél, mondjuk van, hogy kisebb helyen tartanak a világban elefántot, mint ahogy itt most Richter. Én nem őket bántom, az intézmény magá, a cirkuszt. Egy picit. Plusz van egy csomó olyan állat, aki kifejezetten élvezi azt, ha együtt dolgozhat az emberekkel. Mondta ezt egy interjúban a Story magazinnak? Igen, mit szól ehhez elefánt? Én kifejezetten élvezem, hogy fel kell állnom egy zsámolyra. De aki mondjuk ismeri az állatokat, az lehet, hogy látja rajta, hogy jól érzi magát. Plusz van még egy dolog, ők mondjuk, ezek az állatok, nagy többsége, már fogva tartva született. Értem. Ha őt most kirakod... Nem akkor... akarom kirakni, én nem akarom, igen, én nem mondom azt, hogy engedjük mindenkit szabadba, tudom, hogy az elpusztul. Én nem vagyok egy ilyen hülye. Nem azt mondom, te tegyünk el egy életteret, el lehessen menni, simogassuk meg, nézzük meg, de ne menjen, ne ugorjon a tigris tüzes karikán, mert nem kell, hogy ugorjon tüzes karikán. Én most szerintem egy kicsit kettőtök között vagyok, mert Balázs már itt lángoló tevéket vizionál. Nem, én nem vagyok nagy állatvédő. Én nem járok cirkuszba többek között, ezért, mert én elszomorodom ettől. Engem ez bánt ez a dolog, amit ott látok. Mostanában nyilván már nem azok a módszerek dominálnak a cirkuszokban sem, amik mondjuk 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt sokkal humánusabban oktatják ezeket az állatokat, meg sokkal humánusabb tényleg a kapcsolatuk az állatokkal a cirkuszosoknak, mint amilyen volt annak, tudjuk, hogy vannak rém történetek. Én azt nem értem, hogy miért sovány. Tehát, hogy most én készséggel elhiszem, hogy ő ott született egyébként, és a legjobb barátok és együtt jártak oviba, és egymás kezéből ettek, és egyébként együtt szaladgáltak, és nőttek fel, és öregedtek meg a cirkusz többi dolgozójával együtt, csak azt nem értem, hogy miért nem adnak eleget enni ennek az elefántnak. De ez mert nem hogy sovány! Ez nem sovány. Ez egy sovány elefánt. Figyelj, most így a macskánkhoz képest nem. Ez de hogy egyébként... Nem, ez egy nagy dándog. De nézd már meg, ki van kerekedve az kellene oldala. Aha. És most egyébként a videóban ráadásul azt, hogy milyen vidám az elefánt, úgy próbálják meg prezentálni, hogy felemeltetik vele a lábát, ne nézd oda, Balázs. Ne, forzasztó. Tudod, mit gondolok? Történik, tudod, mit gondolok erről? Azt gondolom erről, hogy... Nézd már, tudod, ez tudod, nem sován, gyerekek. Tudod, mi van? Elmondom, mi van. Az, most nem az egész állatokkal való szórakozás egy múlt századbeli olyan intézmény, amikor mi még gyerekek voltunk, és szájtátva néztük azt, hogy jön az elefánt és emeli a lábát. A mai gyerekek valahogy sokkal érzékenyebben reflektálnak, reagálnak a környezetükre. Én bárhányszor kijöttem a Bennivel a cirkuszból, ő mindig azt mondta, hogy ezeknek nem jó, ez szomorú volt, ez nem volt jó. Igazából az állatkertér sincs oda, mert szerinte lehet, hogy öröklődő, de az is szomorú. Ez a mi gyerekkorunkban nagyon jó dolog volt. Ezek a gyerekek már nem így reagálnak. Megtapsolják, persze, a nagy többség meg szereti, meg ugorjanak tényleg hullapkarikával. Hagyjuk békén az állatokat. Hát nőjünk fel oda mi emberek, hogy már nem az okoz nekünk gyönyört, hogy tüzes karikán ugrik a tigris, érted? Hát aztán de jó, neki biztos erre teremtette a természet. Nem, engedjük el. Figyelj. És legyen ez egy civilizált cirkusz, érted? Ugorjanak bármit, szürde, szolaj, tök jó, de ne cseszegessük az állatok. Hagyjuk ezeket a nyomorultakat boldogan legelni valahol. Menjen oda a gyerek, simogassa meg, aztán kész. Nem. Én speciál egyébként úgy vagyok, hogy a cirkusszal alapvetően nincs bajom, nincsen az állatokat problémám. Sokkal szomorúbb vagyok, hogyha tényeket nézem, de például nézd meg ennek az elefántnak a hátát nézd meg. Tehát, hogy gyakorlatilag a gerincoszlopát végig látod, ahogy húzódik annak az állatnak. Nem álljani, kérlek szépen. Mindjárt fölhívunk valakit a cirkuszból. Engem megkérjél sem. Fölhívunk. Ki, akkor nézd már meg, hogy ez egy rendes elefánt. Hát a Puskás Peti kifejezetten jól tápláltnak tűnik mellett. De a Puskás Peti egy 6 éves gyerek mellett is ízlődik. Előttelen a Puskás Peti így. Mindjárt fölhívunk valakit a Richter cirkuszból, jó? Úgyhogy megkérdezzük. Hát az a legjobb, ha felhívunk valakit a cirkuszból, és megkérdezzük. Jó fejek szoktak lenni, egyébként. Persze, meg nem a cirkusszal van baj. Akárhányszor elszabadulnak a gepárdok. Jövünk mindjárt a részletekkel, 7:30 pontosan. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen időnk lesz, Ferenc? 12-14 fok, pici esővel már. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldó.hu. Van egy trafink, ez egészen friss, az Opera előtt az Andrássynál. Köszönjük. És dugó van az M3-ason Budapest felé a Hungaroring pihenőnél. Azt mondja, hogy őszinte fenntartásokkal kezeltem a terjeszkedést, de én bocskorikor nőttem fel, és a sláger, illetve a Neo megszűnőse óta nem nevettem olyan jót, mint ma reggel 5 perc hallgatás után. Köszönöm. Az elefánt egyébként egy vagy másfél hónapja a panelünk lábánál táborozott a cirkusszal, voltunk simogatni, teljesen egészségesnek tűnt, de a fogságban tartással kapcsolatban egyetértek veled, Balázs. Szép napot Éva. Nektek, üdv Szegedről. Picit fura volt, hogy leette a nikecelt a falról, de... Csak hogy miről beszéltünk, ugye elmondtuk, hogy terjedt sokáig egy fotó az interneten, ez volt a témánk 7 óra után, egy nagyon lesoványodott, borzasztóan kinéző, inkább egy nagy darab dándokhoz hasonlító, sem mint egy elefánthoz hasonlító kép, ugye. Az interneten állatvédők felszólaltak, és azonnal az elefánt kiszabadítását felhízlalását követelték, ugye a Richter cirkuszról van szó, és aztán kiderült, hogy elvileg, hát ezt nem tudjuk, csak a fotón néz ki ilyen rosszul, Puskás Peti, aki posztolta ezt a képet, a cirkusz... Sokkal rosszabbul néz ki. A cirkusz meghívására tulajdonképpen elment, és megnézte az elefántot, és azt mondta, hogy jól van. Ez engem még mindig nem győzött meg, beesett a homlokának az elefántnak, kis sovánkán néz ki, legalábbis a National Geographic-on nem ilyeneket látok, de lehet, hogy ez egy cirkuszban szocializálódott. Új Lipótvárosi elefánt. A mi kertünkben nem ilyen van. Nem ilyenek. De félreértést ne essék, szóval ne értse senki félre. Jó a cirkusz, menjenek a gyerekek, arról beszélgettük, nem a cirkusz intézményével van a baj. Én elmondtam a magánvéleményemet magáról az állattartásról, de az nem akarja bántani a cirkuszt, és az jó, menjenek, legyen, és amit tényleg a Richterék is csinálnak, tehát baromi jól működtetik ezt az egészet, meg nem őket akarjuk bántani. Én csak azt mondom, hogy higgyétek el, kedves gyerekek, nem természetes jelenség a cintányérozó majom. Nem. A majom a síppal a szájába, a smokingba. A nem természetes jelenség. Magamnak én is. Nem, nincsen nyomasztó, mint amikor egy majom jön egy kis piros lajbiba, a fején egy ilyen alibabás sapkába, és időnként összeműti a kis cintányér, és közben egyébként lovagol egy elefántnak a hátán, vagy egy másik állatnak a hátán. És 100 kilós krupicirmot, csámcsogó, felnőttek, nyálcsorgatva, bődületesen ostoba mosolyol az arcukon, tapsolnak annak, hogy cintányérozik a majom. Milyen ügyes. Igen. Ne cintányírozzon, mászkáljon, simogassák, üljön a válladra, simogassa meg a gyerek. Ne legyen rajta smoking. Ne alázzuk meg azt az állatot. Hintesünk-e, látod a má, ott a majom. Igen, igen. Cintányírozik, van még a csipiből. Nem mindenki ilyen azért a cirkuszban. Legyen ez egy hallgatólagos megállapodás. Cirkuszba látogató és cirkusz előállító tömegek, dolgozók, szakirányú végzettséget felhalmozok. Nézd már Soma, hallod, hogy te nézd a cirkófot. Igen. Igen, a Ferinek nem kicsit tesz. Nagyon örülök. A Ferinek ez kicsit tesz. Értem, én most az ellenség, látom az SMS falon is, nem mondom én sem. Hát nem is az SMS falak most előtt. Idejét múlt, gyerekek. 60-as években nem volt már szórakozás, kiváló volt a cintányírozó majom. Nem. Na, most akkor picit a realitás után helyre visszatérve, a 60-as években azért másról szólt a cirkusz, mint most tényleg. Tehát, hogy sokkal humánusabb most már a történet. Jó, hát, hogy azért az egy másik éra volt még ott, az előfordult, hogy normális nem simogatással, meg mondjuk nem étel jutalommal. Hogy veléssel csinálja. Igen, azért az a nagy kérdés, hogy tanulta meg? Tehát oké, hogy most úgy tűnik, hogy szeret a zsámolyrálni az elefánt. Na de jó, de mindegyben nem menjünk be, már valószínűleg nem verik őket. Igazatok van, hogy nyilván nincs. A szabadon élő állat, a legszebb állat, azt adjuk, de hogy azért ez az idomítás már nem az az idomítás. Igen, meg hát sajnos egyébként a tényekhez hozzátartozik az is, hogy a szabadon élő állatok sokszor sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint azok, akik mondjuk egy állatkertben élnek, vagy egy cirkusznál élnek, mert gyakorlatilag az élő területük az folyamatosan jó, csökken. Hát azért megkérdezik, hogy szabadon élő vadászó erejét, tejben lévő tigrist, hogy cserélne egy ilyen koszlott vedű pigment hiányos tigrisnek látszó valamivel, ami ugrálott egy ilyen 14 éves kislányt szakadt hullahopp karikáján. Igen, de emlékszem például, amikor annak idején forgattuk a Celebet Afrikában, és jártunk egy ilyen elefánt farmon, ahol ugye ezért egy pár hektárnyi terület a rendelkezésre állt az elefántoknak, ott is a tulaj elmondta, hogy ezeknek az elefántoknak az a legjobb, hogy itt vannak, mert egyébként már bárhol máshol levadásznák őket, az agyalukért kilőnék őket, ahol gyakorlatilag élethalál harc folyik a vadőrök és az igen, az egy elefánt között. Megmentő egy ilyen klinika volt, igen, tulajdonképpen, igen, tehát igen. Azért ők arra tették sajnos... az életeket, hogy gyógyítsák, és utána egy 80 hektáros területen szabadon legyenek az elefántok, az egy ilyen gyógyító rész volt, ahol igen, mi voltunk, igen. Egy ilyen rezervátum, vagy nem is tudom mi, ahol ugye beterelték őket, és kiváló egészségnek örventek. Ezek után milyen jó lesz megszólalni a vendégünknek, aki itt van már a vonalban szegény egy ideje, Richter József, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Hogy van az elefánt? Nyugtass meg mindenkit! Rossz fotó? Ez az igazság? Akkor most elmondanám, hogy mi a valós helyzet. Igen, ugye megjelent ez a fénykép a mambó elefántról. Ezt korábban már fotókkal, illetve videókkal is alátámasztottuk, hogy ez az elefánt valójában nem ilyen állapotban van. Egyébként ezt nem egy lesi fotós készítette, hanem egy fotós, akit én az előadásra meghívtam, és ő maga is leírta a saját Facebook oldalán, hogy ez egy előnytelen fotó, olyan pozícióban kapta ezt az elefántot, pont megfeszült izmokkal, hogy az elefánt nem így néz ki valójában, és azért örülünk, hogy Puskás Péter eljött hozzánk, én nem ismerem egyébként Puskás Pétert, hogy valójában meggyőződött arról, hogy az elefánt nem így néz ki, és erről egy videót is készítettünk, amit valószínűleg ti is láttatok. De nem azok után mondta a fotós ezt, hogy előnytelen volt a fotó, hogy kiküldtétek hozzá az erőművészt. Smokingban, csíkos-csíkos ruhában belegyomott ki. Súlyzókkal. Megfenyomó rúddal. Jó, viccelünk. Humorizálunk. Igen. Szóval jól van az elefánt, ez mindenképpen, én láttam ezt a videót, hát azért az ember a természetfilmekben nyilván más lát, de lehet, hogy ez egy kicsit kisebb méretű elefánt, vagy ez egy nagyobb horpadásos homlokú elefánt, mint a többi társa szabadban, nem tudom már, én azért úgy, engem annyira nem győzött meg ez a videó. Hát ha nem győzött meg, akkor téged is esetleg sok szeretettel várunk. Azra borítunk a bilit, ne csinálj! Ne. Személyesen. A Magyar Nemzeti Cirkusszal nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy bebizonyítsuk, hogy a cirkuszban lehet valóban is jól tartani az állatokat. Rengeteg nyílt napot tartunk, ahova be lehet tekinteni a kulisszák mögé, meg lehet nézni, hogy hogyan gyakorlunk az állatokkal. Tehát valóban nekünk nincs titkolnivalónk, ezért is engedtünk be fotóst a kulisszák mögé, hogy bebizonyítsuk tudjuk azt, hogy a cirkuszban is lehet jól tartani az állatokat. És hadd mondjam el azt is, hogy a Pap László Sportarénában ezen az előadáson több mint 8000 embert érdekelt a Nemzeti Cirkusz előadása. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi cirkuszra igény van Magyarországon. Nyilván különbséget kell tudni. Azt senki nem vitatja, de hogy nem lehetne, hogy ez, hogy úgy, ti is erről úgy leálltok. Már úgy kérdezem, hogy persze, hogy én értem, hogy a zsámolyra fellépő elefánt az úgy jó, de hogy úgy azt látok, hogy figyelj, nem adunk, már nem tudom, smokingot a majomra, lehet, hogy ti nem adtok, én értem, de hogy ez az egész dolog, de önmagában most mindegy, hogy az állat mit csinál a cirkuszba, a zsámolyra lép föl, vagy hullabkarikán ugrik át, hát hogy hagyjuk az állatokat állatkertbe, meg a természetes közegükbe, oda meg jön a crossmotorozó ember, meg a buzogányos, meg a nem tudom, a légitáros, aki átsétál egy kötélen, egy buzogánya. Amiről visszelőttetek, hogy cintányérozó majmot, ez körülbelül 20-30 éve nem lehet cirkuszban látni. Tehát itt az állatok olyan trükköket mutatnak be, amiket a vadonban is megtanítanak. Tehát, hogy egy zsámolyra fellép az elefánt, nagyon sok természetfilmben lehet látni. Zsámolyra fellép elefántot. Nem a zsámolyra, hanem mondjuk egy farönkre fellép, azért, hogy egy magasabb ágat el tudjon érni. Vagy éppen felágaskodik egy elefánt, hogy egy magasabban lévő ágat le tudjon venni. Ezeknek az állatoknak ez természetes. Például ez az elefánt is 2 évesen került a gazdájához. Ő most 35 éves, tehát ez azt jelenti, hogy 33 éve itt nőtt fel. Ez teljesen természetes számára, hogy ő cirkuszban él, és valóban állatkerti körülményeket tudunk biztosítani az állataink részére. Ezt a videón is láthatjátok, és eljött egyébként Puskás Péter. Azt elmondtad, igen, megnézte, értem, de hogy miért kell trükközni ezeknek az állatoknak? Miért nem lehet egyszerűen, miért kell a tigrisnek tüzes karikán átugrani? Miért nem lehet megnézni? Nincs tigris, ami tüzes karikát ugrana. Hál' Isten, na. Ilyen produkciókat nem mutatunk be, hanem olyan mutatványokat mutatnak be az állatok, ami teljesen természetes. Mit csinál a tigris például állatok? Az idei turnénkban nem volt tigris. Elefántok voltak, zsiráfok, zebrák. Hát amikor volt tavaly tigris, vagy tavaly előtt, akkor mit csinált? Tigris mit csinált? No. Volt 8 darab tigris, felülnek egy dobogóra, ez is teljesen humánus módon. Felülnek egy dobogóra? Nem, döbbenten néztik a cintányérzó a majmot. Nem, csak kérdezem, hogy csinált, hogy felül egy dobogóra a tigris? Ez volt a szám, hogy a dobogóra ülő tigris? Most én elmondhatnám a különböző trükköket. De csak érdekel, hogy nálatok 2 éve mit csinált a tigris? Különböző pozíciókban helyezik el a tigriseket, ami látványos, lefekszik az izomárjára rátértett el a tigris, és leül az izomár, és ráfekszik a tigris. Tehát különböző olyan, ez teljesen átalakult. Itt már nem az van, hogy az ostorral bejön az izomár, és megmutatja azt, hogy nem, ezt kihangsúlyoztuk mi is. Azért az tiszta, abszolút tiszta, tehát hogy nem nyilvánvaló, hogy itt nincsen arról szó, hogy kínozzátok az állatokat, vagy ilyesmi. Én nagyon jól tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nem szeretik a cirkuszt. Nyilván nem is kell mindenkinek szeretni, de van egy nagyon jó ember Magyarországon, aki szereti a cirkusz művészetét, és tudja, hogy a Magyar Nemzeti Cirkuszban valóban az állatok is jól vannak tartva, és minőségi produkciókat van. Persze, figyelj, senki nem vitatja, meg a cirkusz jó, meg mondom, a mazsorettes lányok fönt a kötélen tök izgalmasak, ugorjanak szaltókat, meg vegyék át egymást ott a háló fölött. Én azt tök élvezetesen nézem, csak beleszomorodom mindig az állatos számokba, de ez hát az én hibám, hogy én reagálok erre túl, de senki nem vitatja a kvalitásaitokat. Rettenetesen én nem nagyon járok állatkertben, nem szeretem, tehát 33 fokba így néz rám a farkas, meg a jegesmedve egy ilyen jégkocka mellett, így, miközben dobálják neki a burgonyaszirmot, érted, és ott néz rám, hogy tesó, neked se jó, nekem se jó, 33 fokba itt ülök egy jégkocka mellett, nem erre lettem kitalálva, segíts kérlek, én ezt olvasom ki a szeméből. Hogyha nem lennének cirkuszok és állatkertek, akkor hány állatfaj volt volna már ki a világon? Tehát az állatoknak az élettere egyre kisebb lesz. De az is az ember hibája. Az is az ember miatt történik. De tehát ezek rengeteg állatfaj kihalt volna, hogyha nem lennének cirkuszban és állatkertben tartva. Ebben tök igazad van. Amerikában már az egy tök jó vonal, hogy ezeket a nagy szívördöket, például már befejezik az orkasókat, már rájöttek, hogy nem. Tehát, hogy nem természetes az, hogy ott egy nagy, nem tudom, egy gyilkos bálna ugrál, és folyamatosan a szívördök zárják be ezeket a részeket, és hagyják abba, mert az emberek is eljutottak oda, hogy már nem akarom látni, sajnálom, baj, ne csináljuk, ne bántsuk, vagy ne fogjuk be, vagy ne tartsuk fogságban, vagy ad ilyen szabadon, de ne ugrabugráljon ott nekem 20 dollárért. Nagyon sokat Orlandóba, Amerikába már zárnak be. Szerintem ez a jó vonal. Át kell vennük a szerepüket, majd Feri fellép a zsámolyra, én cintányérozok, te meg majd átugrasz a tízes Egyébként hadd mondjam el azt, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor az esküvőn volt, akkor is felhívtatok. Ugyanaz az elefánt volt a bazilika előtt, amikor az esküvőm után az elefánt háton búcsúztunk, úgyhogy onnan is ismerhetitek. Igen, 4 tanácsolom közteressen. Fogták az elefánt lábát, hogy ne menj arra. Akik próbálták az elefánt rendszámát megnézni, hogy indított a parkolást a bazilika mellett. Az esküvődön te a bazilikánál elefánt háton távoztál? Hát most kihúztad a gyufát, nem emlékszem? Igen. Hajdú Péter most csapott a levegőbe, hogy az iskola, hát ez miért nem nekem jutott eszembe a katával. Ez sem volt meg a katával. Jó, figyelj, nehogy megharagudj ránk, meg tényleg köszönjük, hogy nyilatkozom. Meg pont azért hívtunk föl, hogy eloszlassuk azokat a kételyeket, hogy az elefánt rosszul van. Ez egyébként csak egy úgymond szakmai vita közted, mint a cirkusz képviselő között, meg köztem, mint mondjuk egy laikus néző között. Tehát ez érvek ellenére, nehogy megharagudj. Ránk is örülök, hogy felhívtatok, és el tudtam mondani itt is a véleményemet. Itt erről a fényképről kapcsolatban azért is örülök, hogy tudok erről beszélni. Ez egy nagyon rosszul sikerült fénykép, ami nem a valóságot tükrözi. Oké, okay, ezt elmondtuk. Okay, ezt örülök, hogy ezt be tudom mutatni, hogy a Magyar Nemzeti Cirkuszban valóban jól tartjuk az állatokat, mindenkit meg tudunk nyugtatni, és mindenki a saját szemével is meggyőződhet erről egyébként. Annyiszor elmondhatod, hogy Magyar Nemzeti Cirkusz, hogy ez listára 20 millió lenne a kiszámlázánk, úgyhogy már megérte. Hogy van egy megszólalásunk, beszélünk egy témáról, ha tudunk, akkor egy hozzákapcsolódó szakértőt, érintettet mindig megpróbálunk adásba tenni, mert úgy érezzük, hogy korrekt, meg így kell ezt csinálni. Nagyon szépen köszönjük, legyen sok látogatótok, és igen, legyen sok látogatótok. Köszönöm szépen, és esetleg téged is sok szeretettel várom. Ó, ez egy hosszú projekt lesz. Nem, szedek elég antidepresszáns már így is, de nem bírek. Hogyan bizonyítsuk be neked, hogy a cirkuszművészetet is lehet valóban magas színvonalon művelni, ha nem jössz el, megnézd az előadást. Biztos, hogy úgy művelitek. Ha van egy olyan számotok, amiben nincsen állat, akkor arra nagyon szívesen elviszem a gyereket, és elmegyek. Tetszett az a szám, nem tudom, állatok volt, de nehogy konkurenciát említsek, hogy cross motorral egy ilyen ketrecben mentek körbe-körbe, 3 szinten, baromi jól nézett ki Magyarországon, mindegy, ha nem ti voltatok. Nem mondjuk más, de ha nincs állatos szám, és szóltok, nagyon szívesen elmegyek. Abszolút. Tehát akkor az állatokra nem vagy kíváncsi. Nem. Értem. Téged nem lehet akkor ezek szerint meggyőzni erről. Látok, folytassuk. A rossz motorosok mennyi levegőt szennyeztek? Igen, csak a motornak azt nem kell. Balázs nem tudom meggyőzni, hogy a Szervusz Szergelyeken és Will Ferrell filmek ezt szocializálódott, úgyhogy neki megvan sajnos az a verziója. Igen. A cirkusszal kapcsolatban. De nagyon köszönjük. Tényleg, ha van egy olyan, amiben nincs állat, szívesen viszem a Bennit. Mondom, Benni is mondta, hogy nem, így ebben a forrán többet nem, de ez nem a tívátok. Oké, Józsi, jó munkát nektek, és nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkoztál. Én is köszönöm, jó munkát, és sok látogatót. Ciao, hello. Egyébként a videó felvételén én kiszúrtam, nem tudom, ti kiszúrtátok, hogy van egy másik elefánt is, akinek a kaján, osztozkodhatnának egyébként Dumbóval, tehát hogy mert hogy ő úgy néz, hanem most, hogyha nem egy bűfés, hogy aki lehajolt éppen most egy... Az amelyik, hogy ír egy hallgató, hogyha nincsenek állatok, akkor maradnak a bolcok, tehát nem vagyok. Nem vagyok. És a büfében néhány ingatlanos. Melyik újadba harapj? Inkább elmegyek, megnézek 100 bolcot, az legalább magától hülye. Az elefántot az oda viszik, de a bolc az magától öltözik be. 1 perc, a pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és nagyon sok SMS érkezik egyébként mindig Szegedről, hogy mennyire örülnek a hallgatók, hogy ott is vagyunk, és hogy újra hallhatóak vagyunk Szegeden is. Egy valami nem változott, nagyon örülök, hogy újból hallhatóak vagytok Szegeden, ami nem változott, még mindig ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Pisti, Újszent Ivánról, mert ott is foghatóak vagyunk. Képviselő vagyok, járom az élelmiszer üzleteket, és minden boltosnak mosolyogva mondom, hallod? Te is hallod? Balázsik újra Szegeden. Ezt Tamás küldte nekünk. Örülök, hogy újra hallhatóak vagytok, nem szándékosan, de megkaptátok az egyik legnagyobb reklámot, Szeged egyik legismertebb embere, akit sokan követnek, megosztásából tudjuk, hogy vagytok újra. Ő azt mondja, hogy egészséges versenyként értékeli, mert hogy egy helyi rádió vezetője, és szint viszünk a reggelünkbe, és azt mondja, hogy az egészséges versenyként értékeli azt, hogy mi megjelentünk. Ez nagyon korrekt. Nagyon szépen köszönjük neki, nagyon korrekt. Igen, őrületesen jó, hogy újra rádión hallgatlak benneteket, nem kell a megabajtokat fogyasztani, üdv újra itthon, írta nekünk Kata. Hello, újra Szegeden! Balázs, a két évvel ezelőtti közönség találkozott az egyetemen, ebből a jeles alkalommal nem ismételjük, megkérdezi Gergő. Gergő, nem. Majd beszéljünk róla. Jó volt, voltam Szegeden, egy jó 400-500-an voltak, jó hangulatú történet volt. Nem is hiszem el, hogy végre Szegeden is vagytok, örülök ennek, ahogy írtanak egy hallgató, hogy iszik ránk egy feles, ezt olvastam már az előbb is, köszönjük szépen, így áll, ma ez egy ünnepnap. Anélkül is működünk egyébként, tehát hogy nem kell alánk gyúrni. Jó, de ha ő egy már rá, még egy feles. Van egy balesetünk, ez fontos, az M0-áson, az 59-es kilométernél Újpest irányában alakul a torlódás. Dani, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Itt ülök a klotyón, kint a szőlőben, Tokajban, itt is szóltok. Itt ülök a klotyón a szőlőben. Jó, spottyantósban. Ha menni kell, menni kell. Egy közlekedési hírünk volt, úgyhogy ezt megtámogatjuk. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Na. Oké, mondtad, hogy mondanak azt, amit jönni BKV-s történet? Ja, igen, nem, igazából nem BKV-ról van szó, hanem egy vidéki járatról, egészen konkrétan a sergélyesi távolsági buszról, ahol mostanában Kései Laska nő az üléseket. Óriási, mi? Segíts felfognom a dolgot. Leszeded a vacsorán. Mi van? Tök jó. Az egyik utas felfedezte, amit aztán később a saját oldalán meg is osztott, hogy hát, hogy az egyik ülésnek a hátoldalán, ugye sergélyesi távolsági buszról van szó, amin ő gyakran utazik, és hát olyan helyre sikerült leülnie, ahol szemben vele az előtte lévő ülésnek a hátoldalán felfedezett valamit, amiről azt gondolta, hogy hát nem egy hagyományos tartozék a busz, nem egy kiegészítő, amikor egy picit jobban megnézte, Laska. Ilyen. Így van. Nagyon finom. Az egy nemes gomba fajta. Nem pörkölt lehet belőle csinálni. Ezért sokan nem is értik, hogy most mit fanyalog. Várj, nem értem az egészet. Miért nyafog, miért fanyalog, miért nem ülünk neki? Tehát látunk, hogy egy busznak látjuk a valószínűleg ez a lépcső fellépő, vagy nem tudom mi lehet ez, és látjuk az üléseket, ez egy nagyon szép kék szövet, és a kék szövet alatt már a fémes részből, ez a sárga, hát inkább műanyag. Műanyag részből gomba nő. De nem egy, nem kettő, hanem egy egész kis csokor. Így van. Ott azért volt spóra, öcsém. De hogy? Tehát annak nem kell táptalajának, nem kell föld. Nem tudjuk, hogy mi. Hát figyelj, ez nagyon bizarr. Lehetett ilyen gombazsákot kapni, amit levittél a pincében, megöltözted, lehet még most is, és egyszer csak arról elkezdtek nőni a gombák, és abban se föld volt, hanem valami ilyen tápanyag. Hát igen, de lehet egyébként, hogy abban, ugye ezeken a buszokon előfordul, vagy legalábbis régebben, én emlékszem, hogy azokon a BKV járatokon, amiken én utaztam, mindig volt ilyen tűzi homok. Emlékeztek, igen, hogy ide volt egy készre. Lehet, hogy ez egy tűzi homoktáról, és abba némi kis póra. Na de azért ne csináljunk úgy, mintha azért ez egy olyan nagyon természetes dolog lenne, hogy a busz hátsó üléséből gomba nő. Tehát oda jutunk el tényleg, hogy szájmaszkban, kesztyűben, érted, lábvédőben kell majd a buszra föl, tehát a buszon ne nőjön gomba. Tehát a buszt azért azt ott este takarítsák ki, fertőtlenítsék le, azért te is ott ülsz, én is ott ülök, más is ott ülök, és reggel viszonylag ne legyenek nagy elvárásaink, de szálljunk föl egy minimálisan tiszta buszra. De azért gomba ne nőjön a buszon. Én nem értek veled egyet, hogyha én például a sergélyesi távolsági buszon utaznék nap mint nap, akkor én erre úgy vigyáznék, mint a kis herceg a rózsájára. Én szépen körbekeríteném, érted, kicsi búra alá raknám. De várjál, azért és megvárnám azt, amíg szépen, most egyébként szerintem most már ez már szüretelhető állapot, tehát hogy ebből már simán tudnék csinálni egy kis nokedlivel egy jó kis gombakörköltet. Gombás tojás rántottat taknyosan. Istenem, milyen csalódott lehetett ez, aki elültette, mert lehet, hogy egy állandó utas volt az, aki oda telepítette. Lehet, hogy itt egy kis mikrokert van, érted? Hamarosan répák bújnak elő majd az micsoda klíma, érted? Na de várjál, hát azért ennek csak van egy magyarázata, tehát akkor ott ilyen csúva van. Tehát azért egy gomba kinő. Hát azért, ha az takarítva van. Ha, ez egy minőségi gombafajta, ez nem nő meg akárhol. A csak hát a seregély, és itt távol. Tehát azért, ha azt a buszt takarítják, a szövetet, a kárpitot, a lépcsőt, az ablakot, az üveget, nem, és az normálisan azért ki van takarítva, azért a te lakásodban sem, meg a te autódban sem nő gomba. Hát ahhoz az kell, hogy olyan penetrak hossz legyen a buszon. Én picit csalódott is vagyok. hogy ki nő gomba. Csak mit szóltak a buszhezők? Uram, hátul gomba nő. Uram, hátul ott nő a gomba. Milyen gomba? Hátra ment a buszon. Hol? Gomba nő. Itt az ülésből, ha nézd, már fotóz, már törd, már lekostold, már megvigyük már bevizsgálni. Ott, majd... ahol a tyúkkar pitgál, ott mellette közvetlen. Majd csináltak belőle egy rántottát. Nem, valaki letört, azt szerintem kidobták. Hát miért nem tesznek alá egy márványtáblát, hogy itt 2013 óta a soproni járaton gomba nő. Kérjük, ne nyúljon hozzá, mint a cseppköveknél, tudod, a apád. Igen, megáll a fejlődésben. Kérjük, ne nyúljon hozzá, mert megáll a fejlődésben. És kirakják alá a márványtáblácskát, vagy a résztáblát, hogy itt gombát növeszt a volán. Vagy nem tudom, melyik szolgáltató. Kérjük, ne nyúljon hozzá. Gyerekek, döbbenet a fotó. És tényleg, hát egy egészséges gomba család. Én nem tudom egyébként, hogy az üzemeltetőnek, járat üzemeltetőjének mennyire megy, de nem lehet, hogy ez egy ilyen kis pénzkereset, egy ilyen kis kiegészítő jövedelem, egy kis kiegészítő bevétel. Aha, értem, gyakorlatilag nincs értem. A menetdíj. Itt havonta egyszer szüretelnek, kiviszik a piacra, itt írja, hogy a kései laska kifejezetten ízletes gomba. Így, persze, szüretelnek, megy apuka, lát, hogy egy kosárral, és azt mondja, kisfiam. Hova megyünk erdőbe? nem buszozunk. Igen, hova megyünk? Hapa, régen az erdőbe gombászunk. Hagy! Kisfiam, mivel te hogy gombászunk, felszállunk a buszra, és ugyanazzal a busszal jövünk haza, majd leszedi a gombát a papa a kosárba. Minőségi gombaházhoz szállítás. Atya úristen. Én nem ettem még ilyet, nem emlékszem, hogy ettem finom. Nagyon finom a laska. Ez a szedd magad mozgalom, gyerekek, hát ez egy csomó így helyen van. Szedd és termeszd magad mozgalom. Hát egyébként miért, most azért, hogy miért van azzal baj, hogy a volán parkosít? Tessék. A volán parkosít. Igen, a zöld növényzetek. Nem olyan, mint egy mozgó kell. Gyerekek, most mi ez, ha nem ez a street food? Nem? Ez a street food, gyerekek. Ezt hívják úgy, megy a majd a séf, elmegy oda, meg a ki az a street foodos street kicsenes srác, aki Kristóf például. Az é. Hát ez, bocsánat, így. Viszi a kicsit. 13 tojás, egy rezsót, felszáll a volánbusz, nem milyen soproni járata, vagy milyen? Seregélyes, érted? Visz egy kis GoPro-t, lerakja a kis serpenyőt, önt bele olajat, kicsit a gombából letör, ami ott nő a buszon. Érted, a legkisebb. Becsapja szépen a tojás alá, és megcsinálja az igazi volánbuszus, vagy ugye, soproni, nem tudom milyen járaton, a laska gombás rántottát. Tudod, hogy azért amennyire sírok ezen, annyira nem, vagy amennyire nevetek, annyira sírok ezen. Aha, ez egy másik, oda néz, van egy másik is. Azt a mindenségit, igen. Cool. Budapest. Gomba nőtt a 27-es buszon, ez ráadásul Budapest. Na, beütött azt egy seregési volán a Google-ba, és kiadott egy volán étteremet. Tehát a volán étteremben már hidd el, hogy a gomba az fő kaja. Tehát a volán étteremben már a gombás a desszert is egyébként. Kisalföld volán, Győr, Barcs, Földsziget járata. Gyerekek, nem lehet, hogy ezt valaki oda tette. Hát ez akkora, hogy ezt nem hiszem el, hogy a takarítók nem veszik. Azért ezeket a járatokat naponta egyszer áttakarítják. Volt már olyan, hogy korábban... Te azt gondolod, hogy ezeket a naponta nem. Egyszer áttakarítják. Hát ez egy meglehetősen naív feltételezés, Ferenc, azt kell, hogy mondjam. A gomba nagyon gyorsan nő, ez tény és való, tehát eső után, meg napsütés után tényleg egy-két nappal már van. De akkor is ez legalább egy egyhetes példány. Egy hét alatt egyszer nem törölti át senki ennek a padlóját. Lehet, hogy ők korábbi... nem akartak élőben nyilatkozni, de elmondták, hogy egyébként... Nem éppen szüretelnek. Marrára megy a gomba biznisz, nem érünk rá. Ne haragudjatok, most nem a szállításról. Igen, éppen piacoznak most. A piac felé kerül a járat, mert ott ledobják parikönnénk. Nem, ők azt mondják, hogy két hetente teljes műszaki revízión esnek át. Most fogadjuk el, hogy ez biztos így van. Járat induláskor az autóbusz vezetője ellenőrzi az utasteret. Aha. Felszólítja a gombát, aki egy nélkül közlekedett, hogy legyen szíves leszállni, vagy érvényes menetet, hogy húzodjon vissza, a motortérbe. Igen. És a megjelent cikkből azt mondják, hogy azért fordulhatott ez elő, igen, mert tartalék autóbuszról van szó, amely akár több napig nem hagyja el a telephelyet, és nem áll forgalomban. És több nap alatt egyébként áll. egy gyilkos dolgos pincében áll, ahol egyébként gomba családok támadják meg a buszt, aha, veszik birtokba, és hát és növögetnek. Szárba szökkentik azon tervüket, hogy szeretnének ott ők megfialni. Én meg tudjátok, mit gondolok? Azt gondolom, hogy lehetséges, dermesztő, hogy a háttérben egy korábbi barbacsi őslakos, őstermelő van, akinek sajnos be kellett, hogy úgy alakult az élete, hogy Győrben kellett munkát vállalnia magával, és így hiányzott neki a háztáj, hiányzott neki a régi munkája, a régi élete, és hát így próbálkozott így időről időre. Így van, valamiben. Ezt ültetett, azt ültetett, semmi sem ragadt meg igazából, csak a gomba. És most szerintem jó a levegővel csapott, hogy végre ez. Igen. A TV paprika nem, a paradicsom paláta nem, a petrezselyem is állandóan elfonja. Tessék! Tényleg, hogy hallgatok, hogy az igazi utas ellátó. Még a séfnek sem lenne panasza. Jót csak frissből. Jó ide, jó duha. Jót csak frissből, rizzok küldte nekünk. Megoldottnak érzem a buszos McDrive kérdését. Ági küldte nekünk Békés Csabáról. Sárga. Atya, úristen. Szóval értitek, hogy azért ezzel komoly baj van közben. Tehát röhögünk kínunkban minden ilyen esetben, de hogy azért ez hülyen tükrözi az állapotokat. És hogy te erre fölül, fölszállsz, leszállsz, hogy miért kell tényleg hazamenni és kezet mosni, hogy kövessél minden. Zöld környezetbe, vagy hagyjál már. Most kövessél mindent, gomba. Hogy életben maradj, BKV-zzál, BKK-zzál, volánbuszál, nem tudom, de azért lehetőleg nem, utána mossál kezet. Nincs igazad. Egészséges környezet, ahol a gomba megtelepszik. Nincs igazad, itt azért gomba. Itt nem penészgombáról beszélünk. Van, ez nem penészgomba, ez egy minőségi gombafajta, ez nem nő meg akárhol. Ja, értem. Ó, milyen gombát, tehát minőségi gombafajta eresztett a gyökeret. Aha, tehát ez nem penészgomba. Ma egyből sokkal hihetőbb a történet, már el is fogadom, szakajtsunk belőle és csináljuk meg ránt utána. Hagyjad már, ne csinálj már úgy, mint egyébként egy buszon természetes lenne a gomba. Mindegy nekem, hogy milyen gomba. Most mi, ha egy paradicsompalánta nő ki, annak örülnél? Nem, ha rukkola nő neki, annak viszont nagyon örülnék. Tudod, vennék hozzá egy kis párzsonkát, egy kis paradicsomot, és megszállnám magának salátával. Parmezán sajtot meg majd szakítok a troliról, nem? Így van. Aztán megfejed a kecskét, ami az üléshúzatokon hízik. Igen. Hátul legeltessünk disztót, elől megvessünk fűmagot, érted? És akkor legyen ez egy ilyen mozgó gazdálkodás. Egy mozgó üvegház, gyerekek. Egy mozgó üvegházként üzemelnek ezek a járatok, tényleg. Önfenntartó busz, tényleg. Elő valaki főz, hátul valaki fejje a kecskét, hát kössük össze a kellemeset a hasznossal. Én azt gondolom, hogy ez akármelyik volánjáraton nem nőtt meg. Itt megnőtt, büszkének kell lenni rá. Igen, nyelvi játék. A barkóba volánbuszon nő a gomba. Köszönjük szépen. Ez az új fűtés, hőgomba. Jó. Igen, nagyon nagy duma. Elnézést, a fűtés rendszer nem működik, viszont felszereltük a járatokat biohőgombával. Ja, Istenem! Hát, gyerekek, nem is tudom, sírek-e vagy nevessek. A kép nem az étkezőkocsiban készült, kérdezi Kazi. Nem, sajnos nem. Sajnos nem egyébként. Nem tovább kellene gondolni. Lehet, hogy most alakítják ki, egy másik alkat, egy jó felvetés, hogy most alakítják ki az étkezőkocsit, és ennek az első fejezete az, hogy... És mennyire profi már. Gyakorlatilag háztéjából próbáljuk meg ellátni majd a büfékocsit. Ilyen alapon kirülhetett volna olyan, ami egyébként megöl? Micsoda, egy húsevő virág? Nem, egy olyan gomba, ami egyébként mérgező. Tehát ételezzük fel, én felszállom. Leszakítom, mert azt gondolom, ismerem, megeszem, szerencsém van, ez egy finom egy gomba. Jó légyülő galóca? Ugyanilyen alapon simán. Kinő egy olyan gomba, amiben én egyébként beledöglöm. Azt mondom, nézd már, gyerek, gomba. És megszokták. Mit kívánsz, kisfiam? Tehát tejföl és gomba paprikás, a pahár leszakítjuk, az ingyen magyar armájra. Hazamegyek és kinyírom a komplet családomat, mert a 27-es buszon gomba nő. Mert hozzászoktál a laskához. Igen. Nem. Hát mindig azt szedtük, hogy nem lesz. És gondolt, hogy olyan jó volt, erről meg azt hittük, hogy korai. Jön valami önjelölt gombaszakértő, látja, hogy gomba nő, hazaviszi, ilyen alapon bármi nőhet, nem? Hát most az isteni szerencsé, ez egy jó és finom gomba. Nem hiszem, hogy letöröd, hazaviszed, megeszed. Na, de azért érted. Ezért kell azt csinálni, hogy a menetrend mellé odaakasztani egy gombahatározót. Érted, hogy az ember rögtön be is tudja azonosítani, hogy akármit ne törjél le a volánbuszon. Fogadj el nekünk a jegyet, és fogadj el a kis zsebkönyvünket a gombákról. Ne törjön le akármit, menjen meg akármit a volánbuszon. Szegény, mindig volánozok, kik ők? Még egyszer nem akarok volánozni. Valami, ő valami alvállalkozó, gondolom, nem? Hát vidéki járat jön. Igen, az Észak-Nyugat-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT egyik járata. De azt írják rá, hogy nem bombariadó, ez gombariadó. Kisalföld, Volán, György, Barbacs, Földsziget járata. Igen. Na, gyerekek, azért ez nagyon szomorú. Na jó van, elmegyünk. Muskát is lehetek is lesznek majd? Egyébként az ablak mellett? mert legyenek. És egyébként meg amikor kigyullad a busz, és akkor például kolbászfüstölőt lehetne hátul csinálni. Az ideg, hogy a cégvezetői mossapnak a levegő megvan a repi ajándék karácsonyra a dolgozóknak. Mindenki egy fél kiló gombát szedett magának. Menjél ki a hangárba, vagy telepre, hogy szüretei gombát, mennyi haza, főzes meg, azt megvan. Igen. Nem sokára majd egyébeket, majd minőségű gombákat is keresnek, majd disznóval például. Igen, írja is egy hallgató, benézek a padlólemez alá, a szarvas gomba elég jól fizet. Egyébként tényleg, ha disznóval vagy vizslával járkálom, nagyon szimatoló embereket látok, ők nem csinálnak más, csak szarvas gombát keresnek a buszon. Hát ez az igazi hungarikum. Ennyi. Na jó, jövünk mindjárt fél 9 pontosan. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello, drága hallgatók! Az előző témákhoz kapcsolódóan még egy picit megkavarattunk, és úgy kevergetik itt a szezont a fazonnal. Az a lényeg, hogy többször előfordult már ez a gombás történet így az elmúlt években. És az első alkalommal, igen, volt ez a Volán-Győr Barbacs, ez 2013-ban volt, aztán 2015-ben Budapesten a 27-es buszpadlóján is találtak, és most a legújabb a seregélyesi. Aha. Csak hogy valaki nehogy esetleg pontatlansággal vádoljon meg minket. Sűrűsödnek az esetek, ez jó hír, tehát ez hogy jó, egyre jobban jó fejlődik a technológia. Így van, egyelőre még kísérleti stádiumban van. Az őzlábon már dolgozik. Igen, az és a kucsmán. úgyhogy gyakorlatilag már 3 ilyen mérföldkő is volt a hazai tömegközlekedés történetében, amikor gomba nőtt valamelyik buszjáraton. Atya úristen. Mondjuk el a Nokia-s játékunkat, mert ez már a promóban lehetett hallani, vagy a reklám spotokban, de talán nem mindenkinek egyértelmű, hogy van egy baromi jó kis játékunk, és nem akármilyen fődíjjal, ugye? Egy vadonatúj telefont lehet nyerni. Méghozzá egy vadonatúj Nokia 8-at. Uh-huh. Nokia 8-at, és hát ez az első olyan mobiltelefon álltok a világon, amely kétoldalú kamerával van felszerelve, de hogy is. Kétoldalú kamerájával egyszerre képes mindkét oldalról élőben közvetíteni, akár egyszerre is. Panoráma kép. Hát akkor, ha két oldalra tudsz, mert erről van 180, meg a másik 180, akkor gyakorlatilag most ugye van a neten egy csomó olyan fénykép, hogy fölmész, mozgatod a telefonodat, és körbe tudsz nézni. Igen. Aha, akkor ezt csak így kiteszed, és már lősz egy ilyen képet, és ez meg is van. Igen, valószínű, biztos igazad van. És nem is egy, hanem 3 ilyen készülékünk van. Lehet nálunk nyerni délután, meg este kukinál is. Így van, tehát nálunk egy, de még délután is, és este is így van. Na, és a játéknak a lényeg az pedig az, hogy készítsetek a jelenlegi mobilotokkal, amit egyébként leszeretnétek cserélni nyilván erre a Nokia 8-asra, egy olyan képet, amin szerepel a 8-as szám. Minél nagyobb mennyiségben van rajta a 8-as számok, annál jobb egyébként. Tehát mit tudom én, például lefotózzatok 88-as boost, egy 88-as számot ábrázoló mondjuk táblát, utcatáblát, legyen rajta 8 kicskutya. A lényeg az, hogy mindig a 8-as körül forogja, nem fogjátok kitalálni miért, hát nyilván. Így van. Mindenképpen a 8-as szerepeljen ezen a fotón, aztán pedig ezt a fotót küldjétek el a nekem8kukac.radio1.hu címre, legkésőbb november 16-a éjfélig, és a 3 legkreatívabb hallgató fog nyerni. Eredményhirdetés pedig november 17-én pénteken lesz, és ahogy azt Feri is mondta, egyébként egy nyertes lesz nálunk, egy nyertes napközben, egy pedig majd kukinál. És akkor a lényeg még egyszer, tehát 8-as szám domináljon ezeken a bizonyos fotókon. 88-as busz 18 óra 8 perckor. Na, ez így már van. Négy. Igen, a lényeg, hogy legyetek kreatívak, legyetek ügyesek, és valahogy hát meg kell jeleníteni a 8-ast. A 8-as egyértelműen domináljon ezeken a fotókon, a lehető legkreatívabb formában. Igen, ez a lényeg. Jó, és ahogy mondtuk az e-mail címet, mondjuk még egyszer, ez a nekem8kukac.radio1.hu-ra kell elküldeni, november 16-áig éjfélig, és a három legkreatívabb hallgató nyeri meg a 3 darab Nokia 8-as telefont. Jó, úgyhogy legyetek ügyesek, hát egy csomó minden tud egyébként 13 MP-s első hátsó kamerával, folyamatosan tud ugye a kétoldalú kamera egyszerre dolgozni, baromi az optikája, tehát ugye ezek a telefonok híresek arról, hogy elképesztően jól fotóznak, ugye ez a Carl Zeiss optika, ez egy nagyon jó optika, jó a hangja is, úgyhogy jó kis telefonról van szó. És lehet írni számmal is, hogy nekem 8, meg ki is írhatod betűs, nekem 8, mind a két e-mail címet élesítettük, nehogy valaki lemaradjon. A nagyszerű kis teló, tényleg nem maradjatok le róla. Igen. CBS történet megvan, ha már ez egy ilyen fura reggel és furcsaságokról beszélünk, a sovány elefántról, meg a gombáról, ami ugye a buszon nőtt, és nem is kiderült, hogy nem is egy buszon, hanem több buszjáraton gomba nőtt. Ugye, hát fantasztikusat villantott a CBA. Náluk is volt végre friss gomba. Hát ugye, rossz fordításokkal azért igazából nem állunk hadilában, ma hallottunk már azért érdekes fordításokat ugye a várban, amikor felújították a különböző egységeit a várnak, meg részeit, akkor a Same in English azóta már szállóigévé vált, hogy kérjük, hogy ne másszon át a kerítésem, kérjük, hogy ne vigyen el kődarabokat, kérjük, hogy ne dobálja az épületet, és ugye hát kérték, hogy ugyanezt írjuk ki angolul, same in English. És hát kiírták magyarul, hogy kérjük, vigyázzon az építkezésre, majd ugye aláírták, hogy same in English. És ez átment 8-10 emberen, senkinek nem tűnt föl, ezt kinyomtatták, kiragasztották, felrakták, és hát jött a leleményes magyar, aki azért ezt nagyon gyorsan észreveszi, és szólt, hogy gyerekek, baj van, az, hogy nem állsz át a kerítésen same in English, azt így nem annyira érti azért a külföldi. Látszikám, akkor mondom, hogy mit kéne kérni, és aztán ugyanezt angolul. Felírtam, igen? Igen. Igen, szóval figyelj, fantasztikus. Egy szegedi CBA-ról van szó, és ugye ők kiírták, ami egyáltalán nem baj, hogy egy internetes portálba küldték el a fotót, hogy külföldi vásárlóink részére az áfa kifizetés a vevőszolgálatunkon történik. Tök korrekt. Ez nagyon korrekt, és hát gondolva a külföldi vásárlókra... Hát, hogy Szerbiából lentről nagyon sokan járnak át Szegedre, gondolták, hogy legyen egy jó szerb felirat is, hát, ha nem tud mindenki magyarul. Igen. Na most, hát ugye a cirill betűkkel mi azért hadilában állunk, de maga a felirat az érdekes lett, mert ugye az a lényeg, hogy mi is tudunk szerbül. Hogy mi is tudunk szerbül, igen, mert hogy a magyar nyelvű szöveg van még egyszer odaírva cirill karakterekkel. Beszélj szerbül egy kicsit. Kedves vásárlói részére az áfa kifizetés a vevőszolgálatunkon történik. Tehát ezt ők odaírták, tehát hogy nem a szövegnek az orosz, a szerb, vagy mint a bolgár fordítása van odaírva, hanem a magyar nyelvű szöveg még egyszer odaírva cirill betűkkel. Nyerebélem értik a hallgatók, nem tudom ennél jobban, nem meg fonetikusan van leírva. Én nem gondoltam volna, hogy 8 éven keresztül annak idején nem csak oroszul tanultam, hanem szerbül is, mert ezek szerint, hogyha én megtanultam oroszul olvasni, akkor beszélek szerbül is. Mert hogy gyakorlatilag cirill betűkkel tényleg, ahogy mondjátok, egy az egybe az van kiírva, külföldi vásárlóink részére az áfa kifizetés a vevőszolgálatunk történik. Itt is ez volt, hogy tegnap telefonáltak, ott is volt egy Laci, telefonáltak neki, na és mi ezt írjátok ki szerbül is. Tudod, hogy hányan járnak át. És ő kiírta, ez ugyanez, és ugyanez angolul. Ugyanez angolul, same in English. Így van. És odaírták, nem leszett a kerítésen, same in English. Fönt a várban 600 millió turista között, same in English, nem egy helyen. Hosszú hetekig. Ugyanez Cirillel is írt ki. Ugyanez írt ki Cirillel. Tehát akkor mi történt? Ő beírta ezt egy fordítóba? Vagy ez mi a megoldása ennek? Hát írtak egy levelet a CBA-nak, hogy történt az eset, hogy mi történt? A kommunikációs igazgató visszaírt, hogy ők ezt a Google fordítóval fordították, és én is kibontottam. Igen, a Fodor Attila egy internetes portálnak válaszolt, igen. Tehát Google fordítóval írták be? Igen, és az történik, hogyha ugye kiválasztott, hogy milyen nyelvre fordít, azt beütöttem én is, hogy szerb, viszont az alapnyelvet nem változtatod meg magyarra, hanem az eredeti angolon hagyod. Aha, és elkezded magyarul írni, akkor szerbül a fonetikusat írja le. De nem fordít, csak fonetikusan ír. Atyaisten! Tehát a beviteli mezőt azt angolon hagyták, nem magyaron, ha átváltod magyarra, akkor megjelenik a szerb fordítás. Ha nem váltod át a beviteli mezőt, csak angolon hagyod, akkor viszont csak lefordítja, úgy fordítja le, hogy fonetikusan leírja ugyanazt a szót. És itt is van, itt abszolút egy az egyben arról van szó, amit Feri mondott, tényleg angolul írtam be azt, hogy ne fogdosd az árut, és kiírta nekem cirill betűkkel, ugyanazt ne fogdosd az árut. Kicsit benézték, ami ideig nem baj, az ellenőrzéssel van probléma. Jézus, egy jó Isten, és kiírta ugyanúgy, hogy ne fogdosd az árut. Igen. Mi? Hányan írja az újat? Mit jó, azt mondja, hogy a budi nem ingyen van, baszki. Hogy írja a baszki? És erre kiírta? Kiírta? Egy az egybe kiírta. Hát akkor Kazi írja ilyen, same in Cyril, tehát ez kell. De zseniális. Mi van odaírva? Mondd szépen. Szépen. Atya. Jó, ez egy ilyen fura reggel, de nem baj, szeretjük ezeket a kis furcsa anomáliákat így a kis hazánkban. Gomba nő a buszon, félrefordít a CBA gyerekek, hát ahol ugye fát vágnak szól a mondás. Ki egy hibázott a kolléga? Hát, egyébként hál' Isten ez egy orvosolható történetnek, hát gondolom azért a Cyril betűn olvasó lakosság nem rohamozta meg ezért a CBA ügyfélszolgálatét, hogy korrigálják ezt a szörnyű hibát, de hát azért mégiscsak érdekes. A kassa bezárt, ezt is beírtam. Zseniális. A kassa bezárt? A kassa bezárt, ez is tök jól néz ki egyébként Cyril betűkkel. Na, ez szenzációs, szenzációsak egyébként. De állítottak, javították már délutánra. Írom azt, hogy ilyen Putyin. Állóvonaton tilos kakálni, ez hogy néz ki Cyril betűkkel, kérdezi valaki. Ezt hogy írod egyébként, szóval kérdezi, hogy állóvonaton tilos kakálni. Na jó, oké, a Nokia-s játékunkat nem elfelejteni, drága hallgatók, tessék gyorsan akkor kreatívnak lenni, küldeni a fotókat, bármilyen 8-as megjelenítő fotó jó nekünk, jó? Küldjétek nyugodtan. Mi pedig jövünk mindjárt, 6 percen pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Nagyon beteg dolgokat csinálunk itt adás közben, de ezt most nem mondhatjuk el. Sok mindent elmondunk, de ennek majd oka van, hogy ezt most miért nem mondhatjuk el, majd elmondjuk egyszer. Ha már valami elmúlt. Ezt lealakítom, ugye? Így, és akkor kiteríted a kártyát. És akkor kiterítjük a szórakoztató ipar magas iskoláját megmutatom. Azt gondolom, hogy hát jól el vagyunk. Ilyenek a barátaimtól az SMS-ek, ez nagyon jó, állatok vagytok, ilyen nekem is kell. A beszélő emojik, csak ennyit mondok. Oké, na jól van, azt nézem, hogy van egy balesetünk, ami a legbelső sávban történt, az M0-ás autót keleti szakaszán az M3-as autópálya felé, és van egy sávlezárásunk, ahol lassabban lehet haladni az 58-as kilométernél. Csodás a reggel veletek, és még a Papa Fails című dalt is leadtattuk, szuper, írja nekünk Norbi. Nagyon sok szegedi hallgatónk ír nekünk, hogy újra örül, hogy itt vagyunk, hogy milyen jó bennünket újra hallgatni, és hogy mennyire boldogok. Gréti küldte, nagyon jó, hogy Szegeden is hallhatóak vagytok, Szegeden nem nektek örülnek, hanem hogy az egyházi rádió megszűnt, küldtem Mucsi. Végre egy rádió Szegeden. Üdv nektek a napfényvárosában. Nagyon hiányzott egy igazi rádió. Örülünk, hogy vagytok. Üdv nektek, Karesz. Sulibi főt csinálok, minden reggel benneteket hallgatlak. Fantasztikus csapak vagytok. Ami bejön az, hogy spontán véleményetek van manapság. Sajnos ez nem mindenhol jellemző. Emma küldte ezt nekünk Szegedről. Örülünk, hogy itt vagytok. Gyertek turnézni is. Már nagyon vártunk benneteket. Gyertek Szegedre. Itt a lányok nem azt mondják, hogy még egyszer, hanem még ötször. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy vagytok Szegeden. Jó, így a reggel újra ezt Momó küldte, végre egy normális adó. Köszönjük szépen, írta Endre. Úgyhogy tényleg Szegedről jött a legtöbb SMS a csatlakozó városok közül, akik így ennyire örülnek nekünk. Volt hallgató, akit fölhívtunk, arra reggel ő sírva fakadt, annyira örült, megabájtokon, ugye online keresztül tudott bennünket hallgatni, de nem mindig, hogy online-on, viszont most már tud akkor így analóg formában is. Őt fel is hívtuk egyébként hét után. Na, közlekedés időjárásunkról mit tudunk, Feri? 12-17 ez a délutáni csúcs, de már esővel. 12-17, ja, de már eső? És hosszantartó eső? Esős, igen, hétvégéig elmegy. Hétvégéig elmegy, ez nem jó. De azért köszönjük a híreket. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Borzasztó cikk jelent meg a HVG-n, és én mindig rettegek, amikor az ember étterembe megy, hogy így vajon mi van a konyhában, meg vajon mi van a szakácsok között, körme alatt, hajában és fejbőre fölött. De tényleg, hát hogy megnézed, az egy kényes kérdés az evés, nem? Igen. És hát most az egyik ilyen állatokat is felvonultató kávézóról jelent meg egy leleplező cikk, mert egész egyszerűen borzasztó. Ugye a cikk arról szól, hogy kígyó eleségnek szánt egér, patkány, és mellette a meleg szendvicsre szórt reszel sajt és hamburger buci ömlesztve ugyanabban a hűtőben. Írja a HVG, ez látható azokon a budai kávézóban készült fotókon, ahol a vendégeket exotikus állatokkal szórakoztatják. Aki ilyet csinál, az ne vegye magára, most már több ilyen kávézó is van. A cikkben egyébként benne van, hogy melyik kávézóról van szó. De hogy itt valami egészen elképesztő állapotokról írnak. az, hogy rossz a bánásmód és elfogadhatatlanok a körülmények, az egy dolog, és az ember nagyon sajnálja az állatokat, de hogy szóval elolvasod ezt a cikket, és azt mondod, hogy atya úristen, ír az egyik ott dolgozó, aki egyébként elindította ezt az egészet, egy szurikátáról, ami egyébként cuppogott a kirakatban. Folyamatosan nyitogatják a bejárati ajtó mellett, a húzatos részen tartják, teljesen egyedül. A csoportosan élő állat válaszként sípoló hangon hívta egyébként nemrég elpusztuló társát. Van egy csüngőhasú malacunk is ebben a kávézóban. Le van fotózva a hűtőszekrény, te atya úristen, ahol ott van a patkány eledel, látható magán a fotón. 10 darab az egér mellett, tehát bent van az egér, mellette a patkány, bent a hűtőben. Leemelték. Van kígyójuk is. És van kígyójuk is, az eltetik. Eltetik, tehát ez egy pucolt patkány, bezacskózva, odatéve a te sajtod mellé. Leemelték róla a tömb sajtot. Igen. Felette pedig a fekete burger bucik jó étvágyat. Úristen. Atya úristen. De a tulajdonost is megszólaltatták, ő például a szurikátára azt mondta, hogy nem, ő nem azért sír, mert egyedül van, csak így jelzi, hogy jól érzi magát. Aha. Hogy? Igen. Ő Dr. Dolittle? Igen. Leírják, hogy dolgozók mondták, hogy betegek a gekkók, hogy az állatok le vannak soványodva, hogy volt olyan állat állítólag, amit betettek a fagyasztóba, mert egy humánusabb módja egyébként az, hogy ő szépen lassan akkor elpusztul, nem tudtak mit csinálni egyébként vele, és így ölték meg. A higiénia teljes hiánya, az ételek tárolása, atya, úristen. A gekkók írás, tehát hogy az állítólag ez tényleg így működik, hogy van egy olyan gekkó, amit már nem tudsz meg gyógyítani, akkor azt így kell hát jobb világra segíteni, hogy beteszed. Itt ugye a baj az volt, hogy abban a méhhűtőbe csinálták ezt, ahol a fagyi is volt. Atya úristen, yeah. Véreset pisilt a kenguru, bőrbeteg volt a leguán, te jó isten! Sőt, bementél, hogy vidáman ettél egy bucit közben? Yeah, igen. Egy hambucit? Gyakorlatilag igen, ugye az van, hogy